عارف بالله شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی اشعار ہیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں. کتنے غم اٹھائے اللہ کی محبت میں, اتنے غم اٹھائے, اتنے غم اشعار میں بھی اور کتابوں میں بھی بالکل واضح ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں میری سوانح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میری باتیں ہی میری سوانح ہیں. وہ تو اس لیے حضرت والا منع فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بس میری باتیں چھاپو, سوانح وغیرہ مت چھاپو. اس لیے اپنی زندگی میں حضرت میر صاحب کو حضرت والا نے منع فرما دیا تھا, اصل چیز میری باتیں ہیں ان پر جو عمل کر لے گا. ویسے سوانح پڑھ کے ہی بہت سے لوگوں کو بہت ہزاروں گنا فائدہ ہو رہا ہے, مگر وہ اللہ والے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. اللہ بہت ہی اشعار حضرت والا کے سہل آسان ہیں, سہل یعنی آسان اردو میں اشعار ہیں توبہ کے بارے میں, بہت پہلے ہی پڑھے تھے. اصلاح کا آسان ترین نسخہ, بہت ہی آسان, اس سے آسان ترین کیا ہوگا. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ نظم جو ہے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ ملت ابراہیم صفحہ 48 کا چربہ ہے جو کئی مرتبہ تباہ ہو چکا. حضرت پھول پوئی رحمۃ اللہ کو تھانہ بھون میں موصول ہوا, اسی وقت حضرت والا نے احقر کو یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ کو حکم فرما دیا اس کو نظم کر ڈالو. تو حضرت پھول پوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اکابر نے اس نظم کو بہت پسند فرمایا, اس لیے ہدیہ ناظرین ہے محمد اختر عفیان, حضرت والا نے لکھا ہے. یہ تو بہت عجیب و غریب ہے کہ جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو اگر یہ اشعار پڑھ لے اصلاح کی نیت سے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عظیم الشان فائدہ ہو جائے گا. اس کو اصلاح کی فکر واقعی میں ہو, جیسے ابھی ایک حضرت والا کے بہت ہی قریب پرانے جاننے والے ہیں, ان سے ابھی بات ہو رہی تھی میری, وہ بتایا تھے پہلے وہ یعنی گاڑی وغیرہ چلاتے تھے, وہ اتنا احتیاط نہیں کرتے تھے نظر بچانے کی, مگر حضرت والا کو خط لکھا مشورہ کیا تو کسی پوائنٹ پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو جھاڑ مچ کے دیکھتے تھے. اب حضرت والا سے مشورہ کیا, ماشاء اللہ مشورے میں برکت ہوئی, تو اب وہ جو وہاں دیکھتے تھے حضرت نے فرمایا, انہوں نے لکھا کہ نظر میری پڑ جاتی تھی, حضرت نے فرمایا پڑتی نہیں تم پڑھاتے تھے, بس ان کی بات دل میں اتر گئی. اب وہ اس پوائنٹ پہ جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے. دیکھیے مشورے کی برکت ہوئی کہ نہیں, مشورہ نہیں کریں گے تو برکت نہیں ہوگی. اس صحبت تو بہت بڑی نعمت ہے, مشورے میں برکت ہوتی ہے ماشاء اللہ. مخاطب ہے میرا وہ گم کردہ راہ جسے یاس نے کر دیا ہو تباہ, یعنی جس کے جو بالکل بے آس ہو گیا ہو اور مایوس ہو گیا ہو, تباہ کر دیا ہو اس نے, جسے آ ہمت دوا کی نہ ہو سکت, جس میں پرہیز کی بھی نہ ہو. بہت درد دل سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت دل غم زدہ ہے. وہ مایوس بندہ یہ مجدہ سنے, بڑے عارف حق کا نسخہ سنے, وہ جو تھے مجدد و غوث زمان, وہ تھانہ بھون کے حکیم جہاں, رہے عشق حق میں شب و روز مست, ہمیشہ رہا نبض امت پہ دست. اس وقت حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارم کا تمالیہ ہے, جو تھانہ بھون سے جو کام ہو رہا تھا وہی اس وقت غرفہ سے ہو رہا ہے. دنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہا ہوں, ہوا ہر گرفتار آزار سخت, تیری صحبت پاک سے نیک بخت, جنہیں رات دن فکر ملت کی تھی, بڑی فکر اصلاح امت کی تھی, وہ مولا اشرف علی شاہ دین, دکھاتے رہے عمر بھر راہ دین, انہی کا یہ نسخہ ہے اصلاح کا, خدا سے فقط ہے وہ الحاح کا, ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا, کرے نفس بد کو جو بے جان سا. جو نفس خبیث مجھ سے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے, اگر اس پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ نفس بالکل بے جان ہو جائے گا, روحانیت میں غلبہ ہو جائے گا. کیا پیاری, بہت ہی آسان ہے, بہت ہی پیارا نسخہ ہے. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو, نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو, دعا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا, خدا سے تو رو کر کرے التجا, الہی گنہ گا بیکار بندہ ہوں میں، سراپا برا اور گندا ہوں میں، بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں، گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں۔ جتنے بڑے عارف باللہ مجدد زمان اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ الہی گنہگار بندہ ہوں میں، سراپا برا اور گندا ہوں میں، بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں، گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں، نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے، تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم، تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم، تو ہی غیب سے کوئی سامان کر، گناہوں سے بچنے کو آسان کر۔ ہم ارادہ تو کرتے ہیں کہ بھائی فجر کی نماز پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے، لڑکیوں سے بچیں گے، فیس بک سے بچیں گے، یوٹیوب سے بچیں گے، ارادے تو ہمارے ہیں، مگر اب حضرت کیا فرما رہے ہیں سنیے گا۔ ارادے میرے نیک اعمال کے، حوالے ہوئے نفس کی چال کے، اگر تیری توفیق ہو چار اگر، تو پھر نفس و شیطان سے کیا مجھ کو ڈر، میں بندہ تیرا ہوں محض نام کا، بنا دے کرم سے مجھے کام کا، تلون مزاجی میری ختم کر، میرے عزم کو تو عطا جزم کر، عطا کر مجھے ذرہ درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل۔ عجیب، بہت درد سے ابھی فرما رہے تھے کہ جنہوں نے اپنے شیخ کے انتقال بعد دوسرا شیخ نہیں کیا، وہ وہی جو حضرت کی ملمت کی بات ہے، وہ مسلح تو کیا صالح بھی نہیں رہے، ان کا حال بہت برا ہو گیا، یعنی عورتوں سے بے پردہ ملنا شروع کر دیا، جبکہ بزرگوں سے تعلق، مگر کیونکہ اب شیخ کا انتقال ہو گیا تو شیخ لگتا ہے کہ صرف شیخ ہی مستق تھا، اب شیخ چلا گیا تو اللہ کا حکم توڑ دیا۔ عطا کر مجھے ذرہ درد دل، تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل، رہے غیب سے کر میری رہبری، تیری بندگی سے ہو عزت میری، دیکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات، پلا اپنے مردے کو آب حیات۔ آج بھی اللہ کی تمام رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی جو سیل بند مٹکے والے اللہ والے موجود ہیں، ہمارے شیخ و مرشد قطب زمانہ اختر ثانی حکیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دوران ختم عالیہ ہیں، وہ آئیں اپنے مردے دل کو زندہ کروائیں، پیش کر دیں اپنے آپ کو، بھائی یہ حضرت میرے حالات ہیں، آپ چاہیں جیسے مردہ، چاہیں تلوار سے میری گردن اڑا دیں، چاہے آپ زندہ رکھیں، چاہے مار دیں، ایسے پیش کر دیں، پھر دیکھیے کیسی زبردست اصلاح ہوتی ہے۔ آج سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آواز صاف نہیں ہے، کیا کیا جائے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے، صرف سوتے رہتے ہیں گھر میں، جب یہ ذمہ داری اٹھائیے تو صحیح سے کریں نا۔ آپ کو کہا تھا رات کو فجر میں کام کرنا چاہیے نا، پورے دن سوتے رہے، سونے کے لیے تھوڑی ہوتا، صبح سے اٹھے ہوئے فجر سے، علی اختر صاحب کیا ماشاء اللہ، سونے کے لیے تھوڑی، ایک آپ کو دی ایک ذمہ داری، اس کو صحیح سے نبھائیں، ورنہ ریزائن دے دیں، آ کے بیٹھے مریضوں کی طرح چلے آئیں، آواز صاف نہیں ہے۔ کتنی خواتین سنتی ہیں، اور کتنا ڈیرہ غازی خان سے، مٹیاری سے، حیدرآباد سے، اب سب کو آواز نہیں آئے گی تو بتائیے کتنا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو کیا، جی جی ہنس رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نو شہر و فیروز سے، کہاں کہاں سے، اتنے درد دل سے عرض ہو رہا ہے اور آپ نقصان کر رہے ہیں، چیک کرنا چاہیے، دوسرے لیپ ٹاپ میں لگائیں، لائیو مجلس نشر کریں، اپنی آواز اللہ الہ الا اللہ پڑھیں، یا میرا کوئی ریکارڈنگ لگائیں، دیکھیں بھائی ٹیسٹ، یہ سب بھی میں بتاؤں گا، کیا آپ انجینئر ہیں، کیسے انجینئر ہیں آپ، ڈانٹ نہ پیتے سدھرتے نہیں ہیں، ڈھیٹ ہو گئے آج کل کے، ڈینٹ تو جب ہی نکلتا ہے جب ڈانٹ پڑتی ہے، باپ کی ڈانٹ سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور سمجھتے ہیں شیخ ناراض ہے، ایسے کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو پہنچے گی، دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جو کوتاہی ہے وہ آپ کی اپنی جگہ، مگر دین کا پھیلنے کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا، ایک ہی تو مجلس ہوتی ہے۔ اللہ، عجیب اشعار ہیں ماشاءاللہ۔ عطا کر مجھے ذرہ درد دل، میرا درد ہو جائے یہ آب و گل، رہے غیب سے کر میری رہبری، تیری بندگی سے ہو عزت میری. حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم کیوں چھپائیں؟ جب دل میں آ رہا ہے کہ حکیم الامت مجدد ملت ہیں، آج حضرت سے عرض کروں گا تو ہیں. ایسا کوئی کام دکھا دیں جو اتنا زبردست کام ہو رہا ہے، ہر جگہ سے شاخیں ابھر رہی ہیں، اور ان کے جہاں بھی متعلقین، جیسے کل عرض کیا تھا رات میں، جہاں بھی ان کا جو سچا متعلق نظر آتا ہے، ماشاء اللہ دین کے رنگ میں رنگا ہوا، جیسا بھی ہو، جیسا بھی ماحول ہو، وہ ماحول میں نہیں سچتا، وہ اس لائن میں سے گزر جاتا ہے، لڑکیاں کھڑی ہوں، کچھ بھی ہو، وہ ماشاء اللہ تقویٰ سے رہ رہا ہوتا ہے. دیکھا غیب سے مجھ کو راہ نجات، پلا اپنے مردے کو آب حیات، کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر، گناہوں کے انبار کو محو کر، یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور، کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور، غرض روز اس طرح اقرار ہو، ندامت کا ہر روز اظہار ہو. یعنی کم از کم گناہ تو اپنے آپ کو سمجھیں اور اللہ سے اظہار تو کریں. رات کو سونے سے پہلے دو نفل نہیں پڑھ جاتے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پورے دن جو بد نظریاں کی، گندی تصویریں دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، سب مجھے معاف کر دیجئے، جس کا حق مارا اس کا حق ادا کریں. معافی تو روزانہ مانگے اللہ سے، مایوس نہ ہو. غرض روز اس طرح اقرار ہو، ندامت کا ہر روز اظہار ہو، عجب کیا بہت جلد ان کا کرم، ہدایت کا سامان کر دے بہم، وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے، وہ نصرت تیری پردہ غیب سے. ارادہ آج بھی اللہ کے تمام رحمت کے دروازے کھلے، ارادہ کرے نا انسان، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک کر دیں گے. توبہ کر لیں سچے، تزکیہ کروائے. تزکیہ کا مطلب ہی ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھل جاتے ہیں، تزکیہ سے دل صاف ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کر کے خط لکھیں، اصلاح کروائے. زیادہ لمبے چوڑے القابات کی ضرورت، سیدھا سیدھا تین پوائنٹ لکھ دیں، بد نظری کا مریض ہوں، دوسرا جھوٹ بولتا ہوں، تیسرا بیوی کو مارتا ہوں، غصہ کرتا ہوں اس پہ، جو بھی عیب ہے وہ لکھ دے. فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں، خاتون ہے تو میں غیبت کرتی ہوں، تانگ جھانک کرتی ہوں، تو اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. شیخ کے مشورے برکت ہوتی ہیں، شیخ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اللہ سے مانگ کے پھر جواب دیتا ہے. وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے، وہ نصرت تیری پردہ غیب سے. قدم اٹھاتے ہیں جب اللہ کی نصرت آتی ہے، جب اصلاح کا نئے پین اٹھاتا ہے نا، ماشاءاللہ خط لکھتا ہے، اسی وقت اللہ کی مدد شروع، اسی وقت کہ دیکھو اپنی عزت کو داؤ پہ لا کے شیخ سے اصلاح کروا رہا ہے، فوراً اللہ کی مدد اترتی ہے، دل کھل جاتا ہے پھر اس کا. وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے، ہو نصرت تیری پردہ غیب سے، نہ بٹا لگے گا تیری شان میں، نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں. اس کی عزت بڑھ جاتی ہے جو اصلاح کرواتا ہے، اور جو عزت کو عزت سمجھتا ہے میں شیخ کو نہیں بتاؤں گا، عزت و تقویٰ میں گناہ پہ گناہ ہوئے جا رہا ہے، اور جو ہے سمجھ رہا ہے میں شیخ کو ہی بتاؤں گا، تو اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، اللہ سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ شیخ تو اللہ کے لیے کیا ہے. تو اپنی عزت کو شیخ کے سامنے داؤ پہ لگائے، کوئی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ عزت اور بڑھے گی. نہ بٹا لگے گا تیری شان میں، نہ فرق آئے گا کچھ تیری آن میں، اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل، حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل. جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کی بے دلیل سنتے ہیں، یہ نہیں بولتے آپ نے یہ والی دوائی کیوں دی، یہ کیوں نہیں دی. دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو، خوش آمد طبیبوں کی کرتا ہے تو، مداوائے جسم میں تو چست ہے. تن لکھا ہوا میں جسم پڑھ دیا کیونکہ سمجھتے نہیں لوگ. مداوائے تن میں تو چست ہے، مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے، تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی، مگر دین میں وہ کہاں مر گئی. دنیا دار بلائے، مینیجر پاس بڑا بلائے، جناب کو 3 بجے بھی اٹھ کے چلے آئیں گے، اللہ بلا رہے ہیں فجر میں، اس کے لیے ہمت نہیں ہوتی. گاڑی پنچر بھی ہوگی پھر بھی چلے جائے گا، بھائی بلا رہے ہیں، جو بھی گاڑی ٹیکسی کرے گا پیدل ہی بھاگ جائے گا پاگلوں کی طرح، مگر جب نماز کا وقت آئے گا یا شیخ بلائے گا تو اس وقت بہانے بازی. تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی. کیا پیارا شعر. تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی. بہت سارے بولتے ہیں آپ کی نظریں پڑھی ہیں حضرت, آپ کی نظریں پڑھی ہیں, آپ کی نظریں پڑھی ہیں, اللہ والا بن جاؤں گا. اللہ والا بننے کا وہ جو ارادہ کرے گا. نظریں پڑھنے سے فائدہ تھوڑی ہوگا جب تک ہم اصلاح نہیں کرائیں گے. اب سنیے اس کا جواب. نہ خود اپنی جو فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چسپا کرے. جو اپنی فکر نہیں کرے گا اللہ زبردستی ہدایت تھوڑی دے گا, فکر تو کرنی پڑے گی. جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھائی چلو موت آ گئی, اللہ یجتبی الیہ من یشاء تو ہے, مگر ہدایت کے لیے آگے بڑھنا بھی چاہیے, آگے بڑھ کے ہمت کر کے اصلاح کروانی چاہیے. نہ خود اپنی جو فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چسپا کرے. بڑے شرم کی بات ہے دوستوں کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو. بڑے شرم کی بات ہے دوستوں کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو. اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بعد الممات. ہو سہل اس سے صورت کوئی آہ کیا, بھلا اس سے آسان ہو رہا کیا. کچھ ماشاء اللہ کہہ دیے, اتنے درد دل سے پڑھا ہے, دل کی آواز سے. مناجات کے اشعار ہیں, آج اشعاری کا دن چاہ رہا ہے. مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات, بہت ہی درد بھرے اشعار ہیں. اللہ سے درد سے دعا ہی کر سکتے ہیں جب انسان سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, تو صرف اللہ سے التجا کر سکتے ہیں. مایوسی کفر ہے, مایوس ہونا جائز نہیں ہے, مگر جب سارے اسباب کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر اللہ سے عرض کرنی چاہیے. اللہ سے رونے سے ہی کام بنتا ہے. حضرت والا کا بھی اس میں اشعار ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے, وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں. گونج ہے آواز میں اور لرزراہٹ ہے, دیکھو نا بھائی اس کو. یہ سب تو یہاں تھوڑی دیکھا جاتا, پہلے سے دیکھا جاتا. اللہ, ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے, بس اس کو پھر ملتوی کرتے ہیں اشعار سنانے کو. یہ چند اہم تعلیمات دینیہ ہیں. فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑے عمر والوں کی عزت نہ کرے, اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے, اور برے کام سے منع نہ کرے. یہ حضرت والے کتاب ہے، چند اہم تعلیمات دینیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے، ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے، اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے، اور برے کام سے منع نہ کرے. اور فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور فرمایا کہ ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا دنیا میں اس کو وبال آتا ہی آتا ہے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے تو حضرت والا کی ایک کارڈ چھپتا ہے دعائے انس کا، اس میں ماں باپ کو ستانے والے اگر وہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ وہ اس دعا کو جو پڑھ لے گا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. باقی مالی صدقہ کرتا رہے، کچھ ان کو روزانہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے بخشتا رہے، انشاءاللہ وہ فرما برداروں میں سے لکھا جائے گا. اسی طرح جب کوئی دودھ پیئے، دودھ پینے کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، شیک بھی پی رہے ہوں شیک پینے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہ کرے یاد آ جائے، یہ دودھ پینے کی دعا ہے. اسی طرح مختصر کچھ چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ واش روم جا کے بہت باتیں کرتے ہیں، موبائل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں واش روم جاتے وقت، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام بھی نہ، بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں، اسی طرح پیشاب پخانے کے چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آج کل نیا فیشن چل گیا ہے، جگہ جگہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ یا کھڑے ہو کے پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے، آفس میں ہی بنی ہوتی ہے بہت سی جگہوں میں، اور نوجوان ہیں یا بوڑھے بھی ہیں وہ بس فوراً وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، اسے چھینٹے آنے کا خدشہ ہوتا ہے، منع بھی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب مت کریں. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جانا چاہیے. ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھائیں ماشاءاللہ. منایات مقبول رات کو پڑھ رہا تھا، ایک عجیب دعا تھی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، تو ہے ہی. ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ مجھے نیک باتوں کا الہام کیجیے اور مجھے اپنی اصلاح کی ہمت دیجیے، اصلاح کرواؤں اس کی ہمت دیجیے. وہ عازم لی رشدی، یعنی مجھے ارادہ دیجیے کہ میں ہدایت کی باتیں پوچھوں، اپنی ہدایت کی ہمت کروں، اپنی خاموش نہ بیٹھوں. تو یہ اصلاح نفس کا جو طریقہ ہے حضرت والا، تزکیہ نفس کا جو ہمارے یہاں حضرت والا کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس سے انسان کا دل ایک دم سکون میں آ جاتا ہے جب انسان اصلاح کرواتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے نزول تجلیات. کل ہم یہ جگہ کچھ باتیں سنائی تھی، ہم شیرہ کیا خاندان والے تھے تو وہاں یہ واعظ تقسیم ہوا، میں حیران ہوں یہ پڑھ کے، میں نے ابھی تک پڑھ کے سنایا بھی نہیں اس کو. عجیب و غریب اس میں باتیں ہیں حضرت والا کی، ساری باتیں عجیب ہیں. یہ بنگلہ دیش میں حضرت والا کا واعظ ہوا تھا حاجی کمال صاحب کے، میرا نام بھی کمال ہے، میں اپنا نام پڑھ کے تو مزہ آ گیا مجھے، برمکان حاجی کمال صاحب. تو یہ برمکان جو لکھنا شروع ہوا ہے وہیں سے حضرت والا کے طریقہ ہے، برمکان حاجی کمال صاحب ڈھالکا نگر ڈھاکہ بنگلہ دیش میں یہ بیان ہوا تھا پہلی رمضان کو، یکم رمضان مبارک 1406 ہجری 11 مئی 1986 میں حضرت والا رحمۃ اللہ کا بیان ہوا، اور اس کو مرتب کیے حضرت اقدس حضرت سید عشاء جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. بسم اللہ، اس میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں انسان کو کبھی موافق حالات پیش آتے ہیں، یعنی کبھی فیوریبل حالات آتے ہیں، جیسا دل چاہتا ہے اسی کے مطابق اچھے حالات آ جاتے ہیں، کبھی دل کو صدمہ اور غم پہنچانے والے حالات آ جاتے ہیں. دل ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں کہ دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. دوستوں کی بے وفائیوں سے کبھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بے وفائی سے قلب کو صدمہ پہنچتا ہے نہیں. کبھی مخلوق کی دوستوں کی محبت اور وفاداری سے جی خوش ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمیشہ راحت اور سکون قلب سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے. جب ایسے حالات پیش آئیں جن سے انسان کو اپنے قلب میں صدمہ پہنچتا ہے، اس کو ناموافق حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن مولانا جلال الدین رومی اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ جو حالات خوشی کے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اللہ کی طرف سے حالات صدمہ و غم کے آ جائیں تو عافیت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے لیے نہایت درجے مفید بھی سمجھیں، یعنی یہ جتنا بھی غم آ رہا ہے، جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ بس خوشی. حیدرآباد سے آئے، اتنی دور سے ٹافی نہیں آئی. ٹافی آئی؟ ٹافی ہے کیا؟ ٹافی لے آؤ بھائی. کیا حال ہے آپ نے تو کیا نہیں بھائی، کیا حال ہے؟ پانی پئیں گے؟ پانی پانی دے دیں. ٹافی لے آؤ، ٹافی دے دیں. مسجد اختر پہنچ گئے تھے آپ؟ جی جی. اچھا اچھا. یہ لو، یہ لو بیٹے، ٹافی لے لو. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے اس والے ہاتھ سے. شاباش. اس کو بھی دو. نہیں وہ خود ہی لے گا. کیا نام ہے اس کا، چھوٹے والے کا؟ محمد. مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں. اور ان کا نام عبداللہ. بہت پیارے نام رکھے ہیں بھائی. دو بیٹے اللہ نے دیے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ان سب کے گھر والوں کو اللہ والا بنایا اپنی رحمت سے. تو حدیث خطبے میں جو حدیث شریف میں نے پڑھی، ان دعا ينفع مما نزل، بہت پیاری بات ہے. ہمیں دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بلا نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں. یعنی جو دعا، جو بلا نازل ہو گئی، جو مصیبت آ گئی، اگر ہم دعائیں مانگیں گے اس کو اللہ دور فرما دیں گے. ومما لم ينزل، اور جو بلا ابھی معلق ہے، یعنی ہوا، اللہ، بلا آنے والی ہے، ابھی زمین پر وہ مصیبت نہیں آئی، آنے والی بلا ہے، وہ بھی ٹل جاتی ہے دعاؤں کی برکت سے. بندوں کی دعا کی برکت سے قضائے الہی بدل جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابرین سب کو ہم نے دیکھا کہ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، عشاء میں تو فارغ ہو جاتے ہیں نا بھائی، وتر کے بعد تھوڑی دیر دعا کر لیں. چلے کچھ لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہے، فجر میں فارغ ہوتے ہیں، ظہر میں فارغ، ظہر کے بعد کر لیں. تو کیا فائدہ ہوگا دعا کا؟ کہ جو بلا نازل ہو گئی اس کو بھی اللہ دور فرما دیں گے، اور جو ابھی آئی بھی نہیں ہے، آنے والی ہے ہماری اوپر، تو اس کو بھی اللہ اپنے دعا کی برکت سے، اس کو ٹل جائے گی وہ. اور اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، قضاء الہی بدل جاتی ہے، اللہ کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ مشکات شریف کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا دعاء، نہیں رد کر سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز مگر دعا. تو دعائیں مانگنے کا ہم سب کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی دعا نہیں آ رہی تو میرے شیخ نے فرمایا، ایک دعا چھوٹی سی مانگ لیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و اعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام دعاؤں کا خلاصہ ہے. اتنی تو مانگ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعا کا نچوڑ ہے. نہیں رد کر سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز مگر دعا. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے مثنوی شریف میں ایک دعا مانگی ہے جو دراصل حدیث شریف ہی کا ترجمہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت العداء. لہذا سوء قضاء، یعنی جو باتیں ہماری نقصان دہ ہیں، وہ اگر تبدیل نہیں ہو سکتی تو یہ دعا کیوں سکھائی جاتی؟ اگر یہ ناممکن ہوتا، اللہ کے فیصلے دعاؤں سے نہ بدلتے، تو پھر اس دعا کے سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، ہمارے لیے جو سوء قضاء ہے اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں. لہٰذا اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہر سوء قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دے. سوء قضاء کہتے ہیں برے فیصلے، اور حسن قضاء اچھے فیصلے اللہ کے. اور جہد البلا کیا ہے؟ اللہ ہمیں زیادہ مشقتوں سے بچائے جس سے کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگے، وہ در کی شقائی، بدبختی کے پکڑ لینے سے، وہ شماتت العداء، دشمنوں کے ہنسنے سے ہی بچائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہو جانا چاہیے، اپنے بندوں کے، اپنی امتی کے لیے اتنی فکر فرمائی کہ ہمیں مشقتوں سے بچا، بدبختی سے بچا، کہ ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، اور دشمنوں کے ہنسنے سے ہی بچا. اللہ تعالیٰ ایسے دن سے بچائے جس سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر ہنسنے کا کوئی موقع ملے. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے خدا، ان فیصلوں کو جو ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، نقصان والے ہیں، آپ ان کو مفید فیصلوں سے تبدیل فرما دیجئے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں سے الگ مت فرمائیے. فرمایا کہ اے اللہ، یہ قضا اور فیصلہ جو ہے یہ آپ پر حاکم نہیں ہے، آپ کا محکوم ہے. عنوان دیکھیے مولانا رومی کا, فرماتے ہیں قضا اور فیصلہ بدلنا یہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں, مطلب اللہ کو اپنے فیصلے بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں ہے, آپ کی محکوم ہے, لہذا آپ اپنی قضا کو جب چاہیں تبدیل فرما دیں. قضا کی دو قسمیں ہیں, سوء قضا اور حسن قضا. لہذا جو مفید فیصلے ہیں وہ ہمارے لیے باقی رکھیے, اور جو ہمارے لیے نقصان دہ فیصلے ہیں ان کو بھی مفید فیصلوں سے تبدیل فرما دیجیے. معرومی رحمۃ اللہ کو اللہ نے عجیب زبان عجیب علوم عطا فرمائے اس عنوان سے کہ قضا آپ کی محکوم ہے, آپ پر حاکم نہیں, بہت ہی مسئلہ واضح کر دیتے تھے. تو جو بھی مصائب آئیں, ہم جو دین پہ چلتا ہے جتنا زیادہ جو سنت سے قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کو آزمایا جائے گا, تو جس کو جب بھی مصائب وغیرہ آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے, جیسے نعمت کا حق ہے مصیبت کا بھی حق ہے. نعمت کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک نعمت کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے. جیسے آنکھیں کس نے دیں ہمیں؟ اللہ نے دیں, تو آنکھوں کی روشنی کا مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا. لہٰذا جب اللہ نے آنکھ میں روشنی دی تو اگر ہم اپنی آنکھوں کی روشنی کو مالک نعمت کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو شکر نعمت, یہ شکر نعمت بصارت ہے. اگر ہم اپنی بھابھی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ نعمت بصارت کے حق کے خلاف ہے, کیونکہ بھابھی سے پردہ رکھا ہے مردوں کا, عورتوں کے لیے دیور سے پردہ ہے. جو بھابھی کو دیکھتا ہے تو شیطان بھی اس کو چابی لگا دیتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے چابی مت کہا کرو, بھابھی کا قافیہ چابی سے ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیور کے لیے شریعت میں سخت حکم آیا ہے. کسی نے پوچھا کہ شوہر کے بھائی سے پردہ ہے, یا رسول اللہ ارائیت الحم وقال قال الحم الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبردار, ارے وہ تو موت ہے موت, یعنی جتنا تم موت سے ڈرو ڈرتے ہو اتنا بھابھی سے ڈرو, اور بھابھی کو بھی چاہیے کہ اپنے دیور سے ڈرے. ایسے ہی سالی سے بھی پردہ ہے, یعنی بولتے سالی آدھی گھر والی. سالی عموماً کم عمر کی ہوتی ہے, لیکن چاہے بڑی سالی ہو یا چھوٹی سالی ہو, کوئی بھی سالی ہو وہ تو ہے ہی سالی. بے پردگی ہوگی تو دونوں خطرناک ہیں. اسی طرح چچی سے ممانی سے بھی پردہ ہے. اب دیکھیے یہ عمل کرنے والے آپ کو پوری دنیا میں شاید ہی ملیں, چچی سے بھی پردہ کریں, ممانی سے بھی, سالی سے بھی, اور بھابھی سے بھی. اتنا کھل کے کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. دیکھیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سعید احمد صاحب جو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی تھے, حکیم الامت کے بھانجے تھے, یہ 2 سال کے تھے. بچپن سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی اہلیہ نے ان کو پالا تھا. بچے تھے تو پیشاب کرایا, پخانہ کرایا, سب آزائے شرم دیکھے تھے. لیکن جب 12 سال کے ہو گئے تو حضرت نے ایک دن بلایا اور فرمایا, کیوں جی مولوی سعید تمہاری کیا عمر ہے؟ کہا 12 سال. پوچھا کہ ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس خاموش ہو گئے. حضرت حکیم الامت نے کچھ نہیں فرمایا, لیکن ماموں کے سوال سے وہ سمجھ گئے کہ ماموں کیا چاہتے ہیں. اس دن کے بعد حضرت کے گھر میں جانا بند کر دیا. اب کھانے کے لیے ممانی حضرت کی بیوی صاحبہ ہماری پیرانی صاحبہ بلا رہی ہیں, میں اندر نہیں جا رہے. حکیم الامت سے پوچھا, آج کیا بات ہے؟ سعید کھانا کھانے اندر نہیں آ رہا. سگا بھانجا سگی ممانی کا رشتہ. حضرت نے بتا دیا, میرا بھانجا 12 سال کا ہو گیا ہے اور شریعت میں ممانی سے پردے کا حکم ہے. جیسے ہم لوگ سب بہن بھائی ابھی ساتھ ہیں, ہمارے بچے, میرے بچے, افنان کے بچے, تاہا کے بچے, یعنی بہنوں ہیں ہماری, ان کے سب تو سب ساتھ ابھی تو سب, مگر اب سب بڑے ہو رہے ہیں. جیسے ہی 10 سال کی عمر کے پہنچیں گے احتیاط شروع ہو جائے گی. 10 سال کی عمر سے پردہ شروع کرانا شروع کر دینا, ممانی سے پردہ شروع ہو جائے گا. آج دیندار گھرانوں میں شرعی پردہ نہیں ہے. بڑے ملانی کہلاتی ہیں, ملا صاحب کہلاتے ہیں, عالمہ ہیں, عالم ہیں, اور چلے لگے ہوئے خلیفہ صاحب بھی ہیں, اللہ خانقاہوں سے تعلق بھی ہے, مگر شرعی پردے کا اہتمام نہیں. الا ماشاء اللہ, جن کی تہجد میں ناغہ نہیں ہے, جن کی زبان پر علوم و معارف بھی جاری ہیں, دین کے کام بھی چل رہے ہیں, جب ان کے یہاں شرعی پردہ نہیں ہوگا تو بتاؤ امت کو کس قدر بدگمانی ہوگی. ایک شخص ممبر پر بحث کہتا ہے, مسجد میں امام ہے لیکن اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں, چچا زاد بہن بے پردہ چلی آ رہی ہے, جسے دیکھو گھر میں بے محابہ بلا روک ٹوک گھسا آ رہا ہے, پوچھو گے کون ہے تو کہتے ہیں میرا منہ بولا بھائی ہے, یہ میری منہ بولی بہن ہے. ارے کیا منہ بولا کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ منہ بولا کیا ہوتا ہے؟ منہ کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے؟ سب بول ہوتا ہے. بول عربی میں پیشاب کو کہتے ہیں بول. یہ شیطان نے بے پردگی, بد نظری اور آنکھوں کے زنا کا ایک نیا نسخہ نکالا ہے, ہمارے یہاں کراچی میں بھی چل نکلا ہے. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے, خبردار اس کو منع مت کرو, یہ میرا منہ بولا بھائی ہے, حالانکہ اس سے کوئی رشتہ کسی قسم کا نہیں. یہ شیطان بھی اپنے فن کا عجیب ماہر ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, شیطان اس میں مزل کا مظہر عتم ہے, یعنی گمراہیوں کا جہاں گمراہی کے سارے ختم ہوتے ہیں نا وہ شیطان ہے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا جو جس کو دیکھنا ہو کہاں سب سے زیادہ گمراہی نازل ہو رہی ہے وہ شیطان کے اوپر ہو رہی ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ صفت ہادی کے مظہر عتم ہوتے ہیں یعنی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. لہذا جب اللہ کی کسی صفت کا کوئی مظہر عتم ہو جیسے ابلیس اور اس کی ذریات یعنی اس کے بچے شیطان کے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا ان کے وسوسوں کا جواب دینا یہ اللہ کی صفت اس میں مضل سے تقابل کرنا اور ٹکر لینا ہے. ملا علی قاری بہت بڑے محدث عظیم ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس پر تو اس میں مضل کا پڑتو پڑ رہا ہے یعنی اس پہ ریفلیکشن اس میں مضل کا آ رہا ہے اس کے اوپر. تو گویا ہم اللہ کی صفت سے لڑ رہے ہیں خدا سے لڑائی کر رہے ہیں. لہٰذا فرمایا جب تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو تم شیطان سے مت لڑو یہ ہمارا کتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَالْكَلْبِ الْوَاقِفِ عَلَى الْبَابِ شیطان مثلی اس کتے کے ہے جو دروازے پر رہتا ہے. آپ بتائیے اگر آپ حاجی صاحب کے یہاں دھان منڈی جائیں تو ان کا کتا ایسا چلائے گا کہ آپ کی گردن پکڑ لے گا, آپ کیا کریں گے؟ گھنٹی بجائیں گے, حاجی صاحب سے کہیں گے آپ کا یہ جو بھیڑیا نما کتا ہے یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ اس کتے کو خاموش کرا دیں گے, اس کے خصوصی کوڈ ہوتے ہیں جس سے وہ خوش خاموش ہو جاتا ہے. اور حضرت نے ایک دفعہ کر کے بھی دکھایا تھا اس طرح ٹومی ٹومی یا جو بھی کہیں اس کو بولیں گے. ہماری سن بلو سوسائٹی میں بھی عجیب سلسلہ, دو تین لوگوں نے کتے پالے ہیں باہر لے کے گھومتے رہتے ہیں اس کے غلام بنے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ والوں کے غلام ہیں کتے کے غلام نہیں ہیں. اور بھائی ہم نے تو سیفٹی کے لیے پالا ہوا ہے. سیفٹی کے لیے کیا پالا ہوا ہے آپ نے؟ شوق کے لیے پالا ہوا ہے آپ نے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیطان اللہ تعالیٰ کا کتا ہے اور مردود ہے, باہر باہر رہتا ہے, دربار میں نہیں آ سکتا, دربار سے گیٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. لہٰذا اگر یہ وسوسہ ڈالے دے تم اس سے مت لڑو ورنہ جواب دیتے دیتے پاگل ہو جاؤ گے. کتنے لوگ پاگل ہو گئے, خانقاہ میں آئے, تبلیغ میں جڑے, عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, شیطان کے وسوسوں کے چکر میں آ گئے, شیخ سے مشورہ نہیں کیا اور وسوسہ کے جواب دیتے دیتے پاگل ہو گئے. تمہارے سب بڑے بڑے علوم اس کے اشکالات سامنے اس کے سامنے بیکار ہو جائیں گے, پھر کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے اس کا حل, بہت ہی آسان ہے. اس جو اس کتے کا مالک ہے کون ہے؟ اللہ مالک ہے نا, گیٹ آؤٹ کیا ہوا اللہ کا ہے نا شیطان, تو اس سے رجوع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اے اس شیطان کتے کے مالک آپ سے میں پناہ مانگتا ہوں, اس کے وسوسوں اور اس کے تمام شر سے مجھے بچائیے. اور ملا علی قاری نے فرمایا ما لطف الہی لا اضعف منہ ولا اضل, اللہ کا کرم اگر شامل حال ہو تو شیطان سے بڑھ کر ذلیل اور ضعیف مخلوق کوئی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان نے مجھے یہ کرا دیا وہ کرا دیا, قرآن شریف میں صاف آ رہا ہے انا قید الشیطانی کانا ضعیفا, شیطان کا قید ضعیف کب ہے؟ مع لطف الہی. مولانا رومی نے یہی نقطہ سمجھایا جو ملا علی قاری نے بیان کیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ کوئی معمولی محدث نہیں تھے, بڑے زبردست مفسر اور محدث تھے, یہ خالی صوفی نہیں تھے, مولانا رومی بہت بڑے عالم بھی تھے. فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم چون تو با مائی نہ باشد ہیج غم, اے خدا میرے ہر قدم پر گمراہی کے ہزاروں ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں, اگر ہمیں آپ کی عنایت و مہربانی کے ساتھ میسر ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے, اللہ کے ہوتے کوئی کیا کر لے گا. کراچی میں ایک بزرگ تھے بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت کے مجاز صحبت تھے, علی حفظ صاحب مجاز صحبت, ٹھیک ہے مجاز صحبت تھے ان بابا نجم احسن صاحب تھے. علی اختر صاحب بھی ہمارے شیخ کے مجاز صحبت ہیں ماشاء اللہ, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب مالی کے بہت اچھے شاعر بھی تھے, بڑے لوگوں کو ان سے ہدایت ہوئی. وہ فرماتے تھے میں نے گناہوں کو بھی گالیاں دی ہیں, ان میں ذرا جز بھی تھا, مذوب قسم کے تھے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ان کو تھانہ بھون میں دیکھا, وہ اپنے حجرے میں ذکر کرتے ہوئے چیخ مار رہے تھے, دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ ان سے فرمایا آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بات بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے بیان کی. میرے ہم وطن یعنی حضرت والا فرما رہے ہیں پرتاپ گڑھ کے تھے اور بہت قابل آدمی تھے, بڑے وکیل تھے اور بیرسٹر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, فارسی میں بھی شعر کہتے تھے. تو مجھ سے فرمایا کہ شیطان کبھی کبھی مجھے مایوس کرتا ہے, میرے گناہ یاد دلاتا ہے, تم نے یہ گناہ کیا تمہاری کیسے بخشش ہوگی. تو میں نے گناہ کو گالی دی ہے. حکیم الامت کی مجاز صحبت تھے, سمجھ لو آخر کوئی تو بات تھی. اب سنیے کیسی گالی دی. فرماتے ہیں جو ہمارے مولانا مدرسہ علی پڑھتے ہیں ہمارے شیخ بھی, بہت پیارا شعر ہے. مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیا ڈرا رہا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیا ڈرا رہا ہے، مجھے اللہ کے کرم کا آسرا ہے، مجھے کیا ڈراتے ہو؟ یہ اللہ والوں کی گالی ہے، کیسی پیاری گالی ہے۔ بتاؤ بھائی، مجھے اس شعر میں بہت مزہ آیا، کیونکہ اگر انسان مایوس ہو کر مرے گا تو کیا حالت ہوگی؟ حکیم الامت فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں تو بڑا گنہگار ہوں، ہا ہا ہا، عجیب عجیب ایکٹنگ لوگ کرتے ہیں، میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ ارے بھائی، گناہ سے توبہ کر لو، سچے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، مجھے اللہ کیسے بخشے گا؟ تو یہ صورتن تو متواضع ہے، مگر حقیقتاً انتہائی متکبر ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ اب بڑا گنہگار تو ہے، تو کیا اللہ کی رحمت سے ہی بڑا ہو گیا؟ یہ صورتن تو تواضع ہے کہ جناب بڑے منکسر المزاج ہیں، کیسے اپنے کو مٹایا ہے، اپنے گناہوں کا بڑا استعذار ہے۔ لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں حقیقتاً اس کے اندر بہت تکبر بھرا ہوا ہے، یہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ان بزرگ کا جو شعر ہے یہ اس معنی میں ہے کہ ابے او گناہ کے بچے، کیا مطلب؟ تو اللہ کی رحمت کے سامنے حقیر ہے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ کی کرم اور رحمت کے پیش نظر گناہ کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھو ہم سب روزے سے ہیں، اس وقت پہلا روزہ تھا، لیکن روزے میں اس گالی پہ ثواب بھی مل رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ کتنا پیارا عنوان ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیا ڈرا رہا ہے؟ شیطان ڈرا رہا تھا کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو نا امیدی کفر ہے یا نہیں؟ مگر یہ شعر نا امیدی کا کیسا بہترین علاج ہے۔ اتنی دور سے آئے آپ ماشاء اللہ، بچے تو شرارتیں کرتے ہی ہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، یو پی کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، ہندوستان کا محاورہ ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، جس کو حقیر اور ذلیل کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی۔ اب یہ جملہ بھی وہ اپنے شعر میں لے کر آ گئے۔ فرماتے ہیں بابا نجم احسن صاحب کراچی میں رہتے تھے، کہ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ارے ایسی تیسی میرے گناہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی میں اشک ندامت سے اش بار آنکھوں سے رو رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، جہاں جہاں آنسو لگ رہے ہیں وہاں دوزخ حرام ہو رہی ہے۔ تو یہ آہیں جو ہیں ان میں بہت مزہ آتا ہے، اللہ والوں کو اللہ سے رونے میں مزہ آتا ہی ہے، وہاں فرشتے بھی اس مزے کو لینے کے لیے آسمان سے آتے ہیں۔ ویشتاقون الیہ فیستاذنون فیؤذن لہم، فرشتے اللہ میاں سے کہتے ہیں یا اللہ زمین پر کچھ بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آپ کی گرفت کو یاد کر کے، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ہم ان کے آنسوؤں کو دیکھنے اور آہوں نالوں کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آسمان کے اوپر یہ رونے کا مزہ نہیں ہے، رونے گانے کا مزہ وہاں نہیں ہے، گریہ و زاری آہوں نالوں کا مزہ آسمان پر نہیں۔ عارف باللہ شیخ العرب الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کو روتے ہوئے دیکھا، ممبر روزہ مبارک کے سامنے دیکھا، جالی مبارک کے سامنے دیکھا الحمدللہ ماشاءاللہ، اور ملتزم پہ دیکھا حضرت والا کو طواف کے دوران روتے ہوئے دیکھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا طواف کے دوران روتے ہوئے، روزہ مبارک پہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو ویل چیئر چلا کے فقیر لے کے گئے تھے رات کو الحمدللہ، تو وہ ان کو روتے ہوئے دیکھا، پھر موجودہ مرشد کو ساتھ تنہائی میں حضرت کیسے روئے ان کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ سفر ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ اللہ والوں کا رونا بھی عجیب ہوتا ہے، مگر وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہے ہوتے، وہ ان کے رونا کا کچھ اور ہی وجہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ ہماری آہ بھی جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے، تو فرما رہے ہیں کہ فرشتے جب، تو آسمان کے اوپر رونے کا مزہ نہیں ہے، رونے گانے کا مزہ وہاں نہیں ہے، گریہ و زاری آہو نالوں کا مزہ آسمان پر نہیں ہے، فرشتے جب خطا ہی نہیں کرتے، معصوم ہیں، تو انہیں کیا رونا آئے گا اور کیا رونے کا مزہ لیں گے، لہٰذا وہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں، گنہ گاروں کو آہو نالوں کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بہت پیارا شعر ہے، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، آہ یہ آہ نکلتی ہے جب انسان باہ کو مٹا دیتا ہے، حرام خواہشات کو، غصے کو پی جاتا ہے، اور جاہ کو مٹا دیتا ہے کہ میری عزت وزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بتائیے گناہوں کو گالی دی یا نہیں؟ دیکھیے یہ ہیں اللہ والے عارفین، حکیم الامت نے بلا وجہ خلافت تھوڑی دی تھی، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ایک شخص نے پوچھا بھائی اللہ کیسے ہیں؟ کیسے ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات و صفات کیا ہیں؟ تو فرمایا سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے، محمد کا اللہ اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے، محمد کا اللہ اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات پاک کو اللہ فرمایا وہی ہمارا اللہ ہے، بس یہ کافی ہے. یہ ہیں علوم. اصل میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے علوم ہیں. حکیم الامت کے علوم پر ابھی ایک بات یاد آئی، بھول نہ جاؤں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، عرض کیے دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے کو سب سے حقیر سمجھو، دنیا میں اپنے کو کسی سے بھی بہتر مت سمجھو، دنیا میں اپنے کو کسی سے بھی بہتر مت سمجھو. لیکن ایک آدمی جمعہ دار عیسائی ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، گٹر صاف کر رہا ہے، اور ایک آدمی عالم ہے یا حافظ قرآن ہے، تو کیسے وہ اپنے کو کیسے اس سے حقیر سمجھیں؟ اس پر حکیم الامت نے فرمایا اس کو یوں سمجھ لو، حسن خاتمہ ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے جمعہ دار کبھی کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، اور ممکن ہے تمہارا خاتمہ خراب ہو جائے. یہ امکان قائم کر لو، قضیہ ممکنہ سے نجات ہو جائے گی. کبر سے نجات کے لیے قضیہ ممکنہ کافی، یعنی تحمل، یعنی صرف احتمال قائم کر لے، یعنی صرف ایک سوچ لے، یقین نہ کرے، صرف سوچ لے. یقین کرنا فرض نہیں ہے، دیکھیے کتنا آسان، کوئی اپنے آپ کو فرض مت کرے. ایک عالم آدمی ہے اور ایک جھاڑو لگا رہا ہے عیسائی جمعہ دار، تو بس یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے میرا خاتمہ خراب ہو جائے، اس کا وہ کلمہ پڑھ لے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، یہ احتمال کافی ہے. یقین فرض نہیں، ایک احتمال، اس میں زیادہ پریشان بھی نہیں ہوگا انسان. مجھے اس جملے سے بڑا فائدہ ہوا تھا، یقین کرنا فرض نہیں ہے، صرف احتمال قائم کر لو کہ اگر کبھی وہ کافل کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمان ہو کر جنت میں جا سکتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو، ہیچ کافر را بخاری من گرید کہ مسلمان وہ دنش باشد امید، کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کی امید تو ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو عالم صاحب کے دل میں شیطان کہتا ہے تم تو بڑے عالم ہو اور یہ ہے تو مسلمان مگر جاہل ہے، یہ مجھ سے کیسے افضل ہوگا؟ تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہاں یہ سوچو کہ ممکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو، ممکن ہے، اور ممکن ہے ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں مبغوض ہو، یا ممکن ہے علم الہی میں یہ مقبول ہو اور ہم مبغوض ہوں. یہ احتمال نجات کے لیے کافی، یعنی صرف سوچ لیں، احتمال سوچ لیں. تکبر کی بیماری سے نجات کے لیے امکان اور احتمال کافی ہے، لہذا احتمال قائم کر دو، بس نفس وہیں مر جائے گا. میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت کتنے واقعات سناتے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا یہی رہا کہ جب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا بزرگ نے، تو آخر میں ان کے علم وغیرہ سے کسی سے نجات نہیں، آخر میں پتہ چلا کہ کتے کو پانی پلا دیا تھا، اس سے مغفرت ہو گئی. بتائیے اللہ نے ان کے اس عمل میں بخشش فرما دی، جبکہ انہوں نے مطلب وہ بھی ان کا یہ کام تھا عالمانہ کام، اور بہت زبردست اللہ نے ان سے کام لیے، ماں آخر میں بخشش کس بات پر ہوئی؟ کہ بارش کے پانی میں یا کہیں کیچڑ میں کتے کا بچہ تھا، اس کو پانی پلا دیا، اس کی بخشش ہو گئی اس بات پر. تو کسی کو کیوں کیا حقیق سمجھے، اس لیے کسی نیکی کو بھی جو ہے کم نہیں سمجھنا چاہیے. تو احتمال قائم کر لو، بس نفس وہیں مر جائے گا. نفس تو خوش ہوتا ہے یقین سے، لہذا احتمال سے اس کی ہوا نکل جائے گی، اس کے ٹائر میں پنچر ہو جائے گا. نفس جو تکبر سے پھولا ہوا تھا، جب احتمال قائم کر دیا گیا بس ختم. کوئی بے نمازی ہے، مسجد بھی نہیں جاتا، تو سوچو کہ ممکن ہے زندگی میں اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہو، اور اپنی روزہ نماز کے باوجود ہمارا کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے یہاں مبغوض ہو. بس یہ احتمال قائم کر لو کہ کبر سے نجات ہو جائے گی. دوستوں یہ حکیم الامت کے علوم ہیں. اس مسئلے کو بیان کرنے میں بڑے بڑے اہل علم کو مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، کیسا حل فرما دیا ہے. قضیہ ممکنہ سے فائدہ اٹھا لو، احتمال قائم کر کے نجات حاصل کر لو، کیونکہ یقین کرنا تو مشکل ہوتا ہے، اور یہ احتمال ایسا ہے کہ اس پر یقین بھی ہے، یہ حقائق ہیں، خالی وہم نہیں کہ بس تصورات میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تصور کافی نہیں ہے، تصدیق ضروری ہے. قلب سے تصدیق کرو کہ ہم اس سے حقیر ہیں، اس احتمال پر کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول ہو اور ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل مبغوض ہو. دوبارہ پڑھتا ہوں، تصور کافی نہیں ہے، تصدیق ضروری ہے. قلب سے تصدیق کرو کہ ہم اس سے حقیر ہیں، اس احتمال پر کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل مقبول ہو اور ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل مبغوض ہو. تیسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں حکیم الامت کہ مان لو اگر وہ بھی مقبول ہے اور میں بھی مقبول ہوں، تو یہ احتمال قائم کرو کہ ہو سکتا ہے یہ ہم سے زیادہ مقبول ہو. یہ تیسرا جواب ہے. یہ سب حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے علوم ہیں جو آپ لوگوں کی برکت سے اللہ نے اس وقت یہاں بیان کروا دیے. ایسے ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے لکھا کہ میری بد نظرے کی عادت غیر اختیاری ہو چکی ہے. یہ بھی بات ہوتی ہے, بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ جوان بھی ہوتے ہیں, بس عادت پڑی ہے بد نظرے کی. بہت سی عورتوں کی بھی عادت پڑی ہے بد نظرے کی, اب بولنا ہے غیر اختیاری ہو گئی. اب تو کنٹرول میں نہیں رہا, مطلب یہ اس کا اس زمانے کے لحاظ سے اب کنٹرول میں نہیں رہی. یعنی جب کوئی حسین عورت سامنے آ جاتی ہے یا اپنے رشتہ دار میں جانا ہوتا ہے تو نظر اٹھ جاتی ہے. میں اٹھاتا نہیں ہوں, اٹھ جاتی ہے, اور پھر نظر اس سے ہٹانے کی طاقت مجھ میں نہیں رہتی. چونکہ وہ عالم تھے تو حکیم الامت نے لکھا جب آپ کو نظر اٹھانے کی طاقت ہے تو نہ اٹھانے کی بھی تو طاقت یقیناً ہوگی, کیونکہ آپ اہل علم ہیں. آپ کو فلسفے کا یہ قاعدہ مسلمہ معلوم ہوگا, قدرت کا تعلق ضدین سے ہوتا ہے, یعنی جو نظر اٹھا سکتا ہے اس کے عدم پر بھی قادر ہے, ورنہ وہ قادر ہی نہیں. قدرت کی تعریف ہے یہی ہے کہ جو کام کر سکے اس کو نہ بھی کر سکے. اگر کوئی کام کر تو سکتا ہے لیکن نہ کرنے کی طاقت نہیں تو قدرت نہیں کہلاتی. جیسے 80 سال کی عمر میں کسی گردن میں راشا ہو گیا, یعنی گردن ہلنے لگی 80 سال کی عمر ہو گئی. راشا ایک مرض ہے جس میں سر ہلتا رہتا ہے. اب اس کو سر ہلانے کی قدرت نہیں کہا جائے گا کیونکہ سر نہ ہلانے کی اس کو طاقت ہی نہیں. اگر وہ گردن کو ساکن بھی کرنا چاہے تو اس کو اس پر قدرت نہیں ہے. یہ مثال مجھے طب میں پڑھائی گئی تھی. حضرت والا فرما رہے ہیں میرا طب پڑھنا بھی کام دے جاتا ہے. جو میں نے طب میں پڑھا تھا راشا وغیرہ کی بیماری, اس مثال سے مسئلہ حل ہو گیا. تو جب شیطانی وساوس آئیں ان کا جواب بالکل مت دو, ورنہ بعض لوگوں نے رات بھر جواب دیا. صبح مجھ سے کہا میں آج پوری رات شیطان سے لڑا ہوں اور بالکل نہیں سویا. میں شیطان سے پھر بھی جیت نہیں سکا, وہ نئے وسوسے ڈالتا رہا. میں نے کہا یہی تو ہے آپ کی ایک دنیاوی, یہی تو ہے آپ ایک دنیاوی بڑے آدمی کے کتے سے مقابلہ نہیں کرتے. کتے کے مالک سے کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں, اس کو چپ کراؤ. تو جب آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو تو شیطان سے کیسے لڑ سکتے ہو, جبکہ وہ کتنی بڑی عظیم و شان ذات کا کتا ہے, اللہ کا کتا ہے شیطان. بس سمجھ لو شیطان سے لڑو مت. اگر اس سے لڑنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ کیوں سکھاتے؟ کہتے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو دھوبیا پاٹ کی طرح اٹھا کر اس کو پٹک دو. دھوبیا پاٹ کشتی کا ایک داؤ ہوتا ہے جس میں پہلوان اپنے مخالف کو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر پٹک دیتا ہے. جو فرماتے ہیں نا ایک داؤ بتاؤں گا وہ یہی والا ہے. جو لوگ یہاں کشتی کے داؤ پہ جانتے ہیں وہ دھوبیا پاٹ سمجھ گئے ہوں گے. اس کو دھوبیا پاٹ اس لیے کہتے ہیں جیسے دھوبی کپڑے کو پٹکتا ہے ایسے اس میں پٹکا جاتا ہے. تو شیطان کو پٹکنے سے لڑنے کا حکم نہیں دیتا. بتائیے کہیں ایسا حکم ہے؟ بلکہ حکم تو یہ ہے اللہ کی پناہ مانگو, اعوذ باللہ سکھایا. سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. پھر حضرت نے ایک بات دیکھیے, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ حضرت والے کی ایک بات لکھتے تھے, اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کیا فرمایا, بھائی آخر تک آواز جا رہی ہے. ابھی حضرت میر صاحب نے لکھا, اب کوئی عام دوسرا لکھتا تو یہ سب باتیں نہیں لکھتا. یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ موجود تھے مجلس میں, سارے بیانات میں موجود. آج تو آپ لوگ صبر کر لیں, کل سے مسجد میں ہی انشاءاللہ مجلس ہوا کرے گی. آج بھی میرا مسجد میں ہی مجلس کا ارادہ تھا لیکن بتایا گیا کہ مسجد میں بہت تھوڑے آدمی ہیں, تو میں نے سوچا کہ روزے میں اتنا چلنا مشکل ہے, اپنے ذوف کی وجہ سے ان احباب کو یہیں بلوا لیا کہ چلو بھائی کچھ راحت اٹھا لوں. جب راحت ملے تو پھر تکلیف نہیں اٹھانا چاہیے, یہ بات خاص فارمولہ ہے, جب راحت ملے تو تکلیف نہیں اٹھانی چاہیے. اب یہ سنیے گا, بہت سے مردوں عورتوں کو شوق ہوتا ہے جان بوجھ کے تکلیف اٹھاتی ہیں, خامہ خائیں عورتیں بھی تکلیف جان بوجھ کے اٹھا رہی ہیں, مرد بھی, جبکہ راحت کا انتظام ہے مگر تکلیف اٹھا رہے ہیں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ درخت کا سایہ ہوتے ہوئے دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ میں جتنا مجاہدہ کروں گا اتنا ہی اجر ملے گا. ایک جز تھا, ان پر حال غالب تھا. ایک بزرگ نے دیکھا تو فرمایا یہ شخص کسی بلا میں مبتلا ہونے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راحت اور عافیت کو چھوڑ کر بلا کو اختیار کر رہا ہے. لہذا اس کے بعد وہ حالات ہو گئے کہ پھانسی دی گئی. اس لیے دار منصور مشہور ہے. اس وقت کے علماء حق نے ان کی مدد بھی کی, مگر کچھ رافضیوں نے سزا دلوا کر چھڑوا دیا. ایک وزیر جو شیعہ تھا اس نے غداری کی اور شاہ کے کان بھر دیے. چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ غدار سے مراد وہی شیعہ وزیر تھا. بہرحال جو کچھ قسمت میں تھا وہ ہو گیا. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب یہ بھی فرماتے تھے یہ جو مشہور ہیں یہ منہ اور مسور کی دال, فرمایا یہ غلط ہے. یہ محاورہ عوام میں آتے آتے بدل گیا. اصل میں تھا مون منہ اور مسور کی دار, وقت گزرنے کے ساتھ یہ مون اور مسور کی دال ہو گیا, ورنہ مسور کی دال تو بہت لذیذ ہوتی ہے, اس کو کھانا کون سا مشکل کام ہے. بتائیے کیا مسور کی دال کچھ کھانا مشکل ہے؟ آج ہی صبح میں خرید کے لایا ہوں. وہ تو ہمارے یو پی میں شادی بیاہ میں پکاتے تھے. اصل محاورہ یہ منہ اور منصور کی دار, کہ اس کے معنی یہ منہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے عشق میں پھانسی چڑھے, ابھی اس کو اتنا عشق حاصل نہیں. ایک صاحب نے آتے ہی سلام کر دیا, مجلس ہو رہی تھی, فرمایا دیکھو بھائی ایسے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے جب دین کی بات ہو رہی ہو. مسئلہ سمجھ لو, جب واعظ ہو رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے, چپ چاپ آ کر مجلس میں بیٹھ جایا کرو. ایسے ہی موقع پر بنگلہ زبان میں چپ چپ ٹھاکو کہا جاتا ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ یکہ پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھانے سرائے میں جا رہے تھے. حضرت راستے بھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے جاتے تھے. قرآن شریف بڑا پکا یاد تھا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کو. آج تو ہمارے پاس قرآن شریف پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے, وقت نکالنے سے نکلتا ہے. دنیا جہان کے سارے کام کر لیں گے ہم لوگ, تلاوت کا وقت نہیں ہے. بھائی کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس وقت پڑھ لیجئے, تلاوت کر لیجئے. دس دس بارے پڑھتے تھے اور کہیں نہیں بھولتے تھے. اس دن راستے میں ایک جگہ حضرت نے اپنی تلاوت روک لی اور ناک پر انگلی رکھ لی اور فرمایا یہاں بدبو آ رہی ہے. دیکھا تو وہاں کسان بیل کے گوبر سے کھاد بنا رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بدبودار جگہ پر اللہ کا نام لینے میں خوف کفر ہے. میں بھی اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں جہاں کہیں بدبودار جگہ ہو وہاں تسبیح تلاوت وغیرہ روک دو, بدبودار جگہ پر کبھی اللہ کا نام مت لو. ملا جامی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ, جن کے بارے میں شعر ہے فقر آنت قبائے شاہی آمد متدبیر عبید اللہ آمد. ترجمہ یہ ہے شاہی لباس میں فقر پوشیدہ ہے, یہ عبید اللہ یہ عبید اللہ کی تدبیر نے کر دکھایا. ملا جامی کو وسوسہ تھا کہ مالداری کے ساتھ کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں, ہو گئے, لہذا مرید ہونے سے پہلے ان کا امتحان کرنے گئے. عرض کیا کہ حضرت میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی ساتھی نہیں ہے, اگر آپ چلتے تو میں بھی اس سال حج کر لیتا. ملا جامی رحمۃ اللہ نے قیاس کیا کہ گھوڑے ہاتھی باغات یہ تمام زمینداری چھوڑ کر کیسے حج کرنے جائیں گے, اب حج میں وقت بھی تھوڑا ہے لہٰذا عذر کر دیں گے, اتنے تھوڑے وقت میں میں انتظام نہیں سنبھال سکتا, آئندہ سال دیکھا جائے گا, تب میں سمجھ جاؤں گا کہ ان کے دل میں دنیا ہے. تو ایک دن جب حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے تو ملا جامی رحمۃ اللہ نے حج پر ساتھ جانے کے لیے پوچھا. حضرت نے سنا تو ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو. اب دیکھیے مسجد سے ایک دروازے تو گھر کی طرف جاتا تھا, ایک شہر کی طرف کھلتا تھا, تو گھر بھی نہیں گئے, شہر کی طرف جو دروازہ مسجد کا تھا اس طرف سے نکلے. آ فرمایا کہ چلو ابھی اسی وقت حج کرنے چلتے ہیں. ملا جامی نے کہا حضرت گھر تو ہوا ہی ہے. فرمایا کیسا گھر, جب اللہ کے گھر کا ارادہ کر لیا تو وہ اپنا گھر نہیں دیکھا جاتا. بس ملا جامی رونے لگے کہ ہائے, ہم جن کو سمجھے تھے کہ دل میں دنیا و مال ہیں, مال تو اوپر ہے باہر باہر ہے, دل میں واقعی اللہ ہے, جس کو اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہوگی کہ اپنا گھر تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں, اس کے دل میں اللہ سے کیا تعلق ہوگا. جس کو بیت الرب سے اتنا تعلق ہے اس کے دل میں رب البیت کس کس شان سے ہوگا, وہ تعلق اللہ کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا. ایک بات یہ عرض کرنی تھی, اپنے گھر میں خوب جائزہ لے لیجئے, کہیں بھی کوئی تصویر کتے کی بلی کی نہ ہو, اخبارات کو بھی لپیٹ کر رکھو. اس زمانے میں جنگ اخبار آتا تھا اس میں اتنی تصویریں نہیں ہوتی تھیں, کتنی 86 کی بات ہے 1986 کی, اب تو جنگ اخبار میں پہلے ہی صفحے پہ اتنی گندی تصویریں ہوتی ہیں. تو اگر وہ آ رہا ہے مجبوری ویسے آپ کو جاب تلاش کرنی ہے, ٹینڈر دیکھنا ہے, کچھ دیکھنا ہے, پہلے تصویریں مٹائی جائیں گی, اس میں پہلے اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. اگر آپ نہیں کریں گے یہ کام اخبار پڑا رہے گا, تصویریں اس میں رکھی رہیں گی, پھر برکت نہیں ہوگی. یہ بڑی اچھی بات کہہ رہے تنویر صاحب کہ جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت رہتی ہے, برکت کے معنی قلیل کثیر النفع, اور جو دور دور رہتے ہیں دنیا کمانے مست رہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. اللہ والوں سے دور ہے نا برکت کیسے آئے گی, برکت تو گناہ چھوڑنے سے آتی ہے. تو اخبارات جب آ جائے, اب تو اسلام اخبار آتا ہے اس میں کوئی ہمارے حضرت تو اخبار پڑھتے ہی نہیں ہیں, یہ فقیر بھی الحمدللہ کوئی نہیں پڑھتا, کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا, یہ اخبارات وغیرہ پڑھنے سے کیا فائدہ, غیبتیں ہی غیبتیں بھری ہیں, مگر پڑھ سکتے ہیں جائز ہیں. بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ پڑھتے تھے مگر گاہے بگاہے, اتنا گہرائی میں نہیں, ان کو اللہ سے محبت تھی جب شروع میں, اس کے بعد تو بالکل آخر میں تو چھوڑ ہی دیا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ. اگر اخبار کھلا ہوگا تو اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دائیں ہو بائیں ہو، سامنے ہو پیچھے ہو، تو وہ بھی کراہت سے خالی نہیں. یعنی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے تصویر ہے تو مکروہ ہوگی نماز. دیکھو مفتی رشید صاحب کا اس کے متعلق تحقیقی فتویٰ شائع ہو چکا ہے کہ اخبارات کو لپیٹ کر رکھو تاکہ تصویر ظاہر نہ ہو، گھر میں کتے بلی کی پلاسٹک کی کوئی شکل نہ ہو، کیلنڈر وغیرہ کو بھی دیکھتے رہو اس میں کوئی تصویر نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا، حکیم الامت نے اپنے سگے بھانجے مولوی سعید صاحب سے کہا، جب وہ 12 سال کے ہو گئے تو اپنی اہلیہ کو ان سے پردہ کرایا، لہذا شرعی پردے کا اہتمام کیا جائے چاہے خاندان والے کتنا ہی ناراض ہو جائیں. ممانی چچی یا بھابھی کہیں گے تم ہمارے شوہر کے کیسے بھائی ہو کہ ہم سے پردہ کرتے ہو، سارا خاندان ناراض ہو جائے. لیکن اگر اللہ کو ناراض کیا تو خیریت نہیں ہے، خاندان کو ناراض ہونے دو، آپ کا اصل خاندان آپ سے بہت خوش ہوگا. آپ کا اصل خاندان بہت بڑا خاندان ہے، یہ خاندان تو چھوٹا سا خاندان ہے. اگر آپ کی برادری ناراض ہو گئی تو دوسری برادری بہت تگڑی ہے، آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام ہیں، ہر نبی کے صحابہ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول خدا آپ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی برادری ہے بتاؤ، کتنی بڑی برادری چاہتے ہو جس کے ساتھ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں. اگر چند لوگ ناراض ہوں تو ناراض ہوتے رہیں، اگر یہی لوگ ایک دن آپ کی جوتیاں نہ اٹھائیں تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا، بس چند دن کا امتحان ہے، پھر آپ کے پردہ شرعی سے ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوگی، پھر وہ آپ سے دعا کی درخواست کریں گے. ابھی تو جب بھابھی دیکھتی ہے مجھے، کبھی کنکھیوں سے دیکھتا ہے، کبھی آدمی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ گویا نہیں دیکھتا، یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں میرا تقدس بھی رہے کہ صوفی بھی ہے، جس کو لکھنؤ کے ایک شاعر نے کہا تھا، وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا. یعنی بھابھی اور دیور ساتھ رہتے ہیں تو جب گزر رہا ہے تو ترچی ترچی نظر سے بھابھی کو دیکھ رہا ہے، بھابھی بھی پتا رہتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھو اس مصرے کو نوٹ کر لو، بعض لوگ اس طرح گوشہ چشم سے دیکھتے ہیں، بس جس تقدس کو بچانے کے لیے گوشہ چشم سے دیکھتے ہیں وہ بھی باقی نہیں رہتا. تو اپنے گھروں میں دیکھو کہ نامحرم بھائی بھتیجا بھانجا اگر بالغ ہو گیا ہے، بلکہ بالغ کیا جب 12 سال کا ہو گیا، تبھی سے اس کو گھر میں اپنی بیوی کے پاس مت آنے دو، بھانجے کو بھی بھتیجے کو بھی. اسی طرح چچی سے بھی پردہ ہے، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، سب سے پردہ ہے، خالو سے تو سخت پردہ ہے. مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ خالو تو مثل بھالو ہوتا ہے، سمجھ لو گھر میں اگر شرعی پردہ نہیں ہے تو اللہ کا غضب آئے گا. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب آتا ہے نہیں آتا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کوئی شخص نسبت کے حصول کی امید رکھ سکتا ہے؟ ملکہ یاداش اور چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ملکہ یاداش میں اور نسبت معلّہ میں فرق ہے. نسبت معلّہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے خوش ہو اور اللہ بندے سے خوش ہو، اللہ کو بندے سے خوشی کا تعلق ہو اور بندے کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ اطاعت کاملہ ہو. نسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی. جسے مولانا رومی فرماتے ہیں، داماد صاحب کے یہاں شادی کا شور ہو رہا ہے، خوشی ہے، ڈھول بج رہے ہیں اور لڑکی والوں کو خبر بھی نہیں ہے. قوم یدعون وصال لیلہ ولیلہ لا تقربہم بذاکا. بہت سی قوم یہ کہتی ہے کہ ہم لیلہ کے مقرب ہیں جبکہ لیلہ کے رجسٹر میں ان کا نام ہی نہیں ہے. ایسے ہی مولا کے رجسٹر میں نام جب چڑھے گا، جب ساری نافرمانیاں گھر سے نکال دیں گے، تقویٰ والی حیات اختیار کریں گے. سن رہے ہیں آپ؟ تھوڑا مجاہدہ کر لو بھائی، اتنی دور بس ختم ہو رہی ہے. پھر فرمایا، یعنی گناہ پر اصرار نہ ہو کبھی، یعنی جان بوجھ کر گناہ نہ کرے. اب روزانہ یہ گناہ کرے جا رہا ہے انسان اور اس کی اصلاح بھی نہیں کروا رہا، اصلاح کراتا ہے تو عمل نہیں کرتا جو بات بتائی جائے، تو کیسے اس کے وہ گناہ چھوٹے گا. پھر احیاناً کبھی خطا ہو جائے تو اس سے توبہ اور استغفار کر لینا وہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عصمت نبوت کے لیے لازم ہے، معصوم ہونا نبوت کے لیے ضروری ہے، ولایت کے لیے ضروری نہیں. ولی اللہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اصرار بدون استغفار توبہ کے گناہ پر جمے رہنا، الاقامت علی القوی بدون الاستغفار والتوبہ، یہ ولایت کے منافی ہیں. ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو استغفار بھی نہیں کرتا اور گناہ کرے جا رہا ہے. لیکن اگر استغفار توبہ کر لیتا ہے، ندامت سے رو لیتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اسباب گناہ کو اپنے سے دور کر لیتا ہے. بار بار ننگی فلم دیکھ رہا ہے ایک شخص موبائل کے اوپر، تو چھوڑے بس اس موبائل کو، لات مارے، سادہ موبائل رکھے، دنیا کے کام اللہ بنائے گا جو تقویٰ سے رہے گا. ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. اب جب بار بار دیکھ رہا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ، آسان طریقہ ہے کہ موبائل سے گندگی ہو رہی ہے نا، موبائل کو چھوڑے، اسباب گناہ کو اپنے سے دور کر لے، گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ جو گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا انشاءاللہ ایک دن صاحب نسبت ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، پورا معاشرہ گناہوں پر جری ہو رہا ہے، پردہ شرعی تو آج کل صلحہ کے گھر میں بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ بعض اکابر کے یہاں حاضری ہوئی تو وہاں جوان ملازم لڑکا گھر میں گھسا آ رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو بالغ ہے۔ کہنے لگے میں تو بیوی سے کہتا ہوں مگر بیوی کہتی ہے تو بہت چھوٹی عمر کا تھا، جب آیا تھا بڑا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، سب تو اس کا دیکھا ہوا ہے، اب پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ بھی اس بیوی کی بات مان گئے۔ ارے بھائی، سگے بھائی بہن جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ننگے پھرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پردہ کرتے ہیں نہیں کرتے، حتیٰ کہ ماں کو بھی پردہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر سلاتی ہے، سینے پر بٹھاتی ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو کیا ماں اس کے ساتھ لیٹ سکتی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا بعض لوگوں کو ذکر اور فکر اور تہجد اشراق کا تو جوش ہوتا ہے مگر اللہ سے ناراضگی اور گناہوں سے اور نافرمانی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں چاہے نفل کم پڑھو، چاہے ذکر کم کرو، لیکن اپنے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دو۔ خود بھی بچو، خود تو بچنا ہی ہے مگر گھر والوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اپنے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ مسئول ہے۔ ہم سب جو گھر کے یہاں بڑے بیٹھے ہیں غور سے سنیں، اللہ کلکم راعیوں و کلکم مسئولون عن رعیتہ۔ اللہ کے یہاں اس سے سوال کیا جائے گا، اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کسی اللہ والے سے مشورہ لے لو۔ بھائی کسی کے گھر میں ایسی بیماریاں ہیں، ٹیلی ویژن وغیرہ کے سانپ بچھو ہیں، ٹی وی کیا ہے، سانپوں کا پٹارا ہے، خود نہیں مار سکتے تو مداری کو بلاؤ، منتر پڑھنے والے کو بلاؤ۔ جس کے گھر میں ایسی بے پردگی وغیرہ ہے اس کو مٹانے کے لیے اگر کوئی چاہے تو مجھ سے الگ مشورہ کر لے، میں انشاءاللہ اس کو صحیح مشورہ دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی، ممانی، تایا، امی سب سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ بوڑھی عورت جس کا چہرہ دیکھنے کی شریعت میں گنجائش ہے وہ اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے۔ عمر زیادہ ہو جائے تو بھی کم سے کم بال چھپا لے۔ 60-65 سال کی چچی ممانی ہو گئی تو بھی بالوں کا پردہ 100 برس کے بعد بھی ہے۔ اردو میں بال کہتے ہیں، آپ کے یہاں اس کو چول کہتے ہیں، تو جو چول دیکھے گا اس کے تقوی کے چول ڈھیلی ہو جائے گی، لہذا اس کا خیال کرو۔ مخلوق سے مت ڈرو، برادری سے مت ڈرو، خاندان والوں سے مت ڈرو، معاشرے سے مت ڈرو، ان کو سمجھاؤ لیکن پستول مت مارو۔ اپنے تمام نامحرم رشتہ داروں سے شفقت سے کہہ دو کہ ہم تمہاری ہر مدد سے کے لیے تیار ہیں، اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو ہم تمہیں ہدیہ دیں گے، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں تو ہم کپڑے بنوا دیں گے، بس سامنے آ کر میرا ایمان مت لو، جان لے لو، مال لے لو، مگر ایمان مت لو۔ حضرت والا فرما رہے ہیں یہ دو تین باتیں بہت ضروری ہیں کہ دین کیسے پھیلانا چاہیے۔ جب میں 16 سال کے بعد کراچی سے الہ آباد گیا، میری خالہ زاد بہنیں، میری چچی وغیرہ سب سامنے آ گئیں، ہندوستان حضرت والا تشریف لے گئے تھے، حضرت والا کو دیکھنے کے لیے خالہ زاد بہنیں اور چچی آ گئیں، دوڑ کر آ گئیں، تو میں نے پردہ لگوا دیا۔ اپنی خالہ زاد بہنوں سے، چچی وغیرہ سے کہا دیکھو بھائی اس پردے کے اندر سے بات کرو۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو تمہیں دیکھنے کا بہت دل چاہتا ہے، تم اتنے برس بعد آئے ہو۔ میں نے کہا تمہارا دل چاہتا ہے اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے، دیکھیے حضرت والا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے لیکن ہمارے تمہارے مالک اس سے خوش نہیں ہے، جس نے دل دیا ہے، جس نے دل بنایا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے، لہذا صبر کرو۔ تمہارا دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو اللہ بھی کچھ چاہتا ہے، اس لیے اللہ کے چاہنے کو اختیار کرو اور دل کو غلام بنا کر رکھو۔ دل مالک کے چاہنے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ غلام کی چاہت اور مالک کی چاہت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایک بات کو مالک چاہتا ہے، ایک بات کو غلام چاہتا ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ لہٰذا جس بات سے مالک خوش ہو، جس نے پیدا کیا، ان کی بات مان لو۔ یہ سن کر میری بات انہوں نے مان لی، پھر میں نے سوچا ان کا دل بہت ٹوٹ گیا ہوگا، لہٰذا میں نے کہا دیکھو بھی میں آپ لوگوں کو ہدیہ دوں گا، تحفہ دوں گا، تمہارے بچوں کا کپڑا بھی بنوا دوں گا، دنیاوی جتنے حقوق ہیں رشتوں کے، خون کے، میں سب ادا کروں گا، دوسروں سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بزرگوں نے ہمیں سخاوت سکھائی ہے اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کوئی ولی اللہ دنیا میں ایسا نہیں ہوا جس کے اندر دو بیماریاں ہوں، ایک کنجوسی۔ کوئی ولی اللہ کنجوس مکھی چوس نہیں ہوا۔ مکھی چوس کے معنی معلوم ہیں؟ ایک کنجوس کے شوربے میں مکھی گر گئی، جب اڑنے لگی تو اس نے پکڑ لیا اور کہا خبردار میرا شوربہ جو تیرے پر میں لگا ہوا ہے جب تک میں اسے چوس نہ لوں گا تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس کے پروں میں شوربہ لگ گیا تھا، اسے خوب چوسا اور جب دیکھا کہ شوربے کے آثار اور نشانات بھی نہیں رہے، مکھی کے پر کو چوس رہا ہے وہ بےحقوف، تو پھر اس کو آزاد کر دیا۔ تب سے مشہور ہو گیا کہ کنجوس مکھی چوس۔ لہٰذا اہل اللہ میں کنجوسی بخل کا مرض نہیں ہوتا، ایسے ہی اصلاح ہوگی، آپ ہی کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جتنے نبی آئے جملہ انبیاء علیہ السلام سخی ہوئے ہیں، اور ولایت تو نبوت سے قریب تر ہوتی ہے، یعنی نبوت کے نقش قدم پر ہوتی ہے، لہذا تمام اولیاء اللہ بھی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ دوسرا مرض اللہ والوں میں انتقام کا نہیں ہوتا، نہ انبیاء میں نہ اولیاء اللہ میں۔ تو دوستوں، اپنا عمل ایسا بناؤ جو دوسروں کے لیے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ وزادہ علمکم منطقہ، اور اگر ہمارا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے، ہماری داڑھی تینوں طرف سے یا کسی طرف سے بھی کٹی ہوئی ہے، یا ہمارے سر پر انگریزی بال ہیں، تو کیا ہم کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا؟ وزادہ علمکم منطقہ، تمہاری گفتگو سے علم میں برکت محسوس ہو۔ ورغبکم فی الآخرت عملہ، تمہارا عمل دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ اس لیے سالکین سے بار بار عرض کرتا ہوں، جو مرض سالکین میں ہے، اس وقت میرے سامنے مجمع سالکین کا ہے، تو میں نماز پر تقریر تو نہیں کروں گا، نمازی تو سبھی ہیں، مجھے تو آج وہ بات عرض کرنی ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو تسبیح میں ناغہ نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد جب کراچی سے اپنے گھر کشمیر وغیرہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب زندگی مصیبت میں ہو جاتی ہے، سارا خاندان سامنے آ جاتا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھینس چرا رہی ہوتی ہیں۔ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے بتایا میری بیوی بھینس چراتی ہے۔ بھلا بتائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیوی جو ہے بھینس چرا رہی ہے۔ کہنے لگا اگر یہاں عورتیں بھینس نہ چرائیں تو گزارا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ شوہر تو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اب بھینس کو کون کھلائے، لہٰذا چھتری لیے ہوئے عورتیں دھوپ میں بھینس چراتی ہیں۔ دیہاتوں میں بڑی مشکل ہے، لیکن اگر یہ لوگ سلسلہ تھانوی میں بیت ہوتے اور حکیم الامت کی صحبت کا فیضان پاتے، یا ان کے غلاموں کے غلام کی صحبت پا جاتے، انشاءاللہ بھینس بھیج دیتے۔ بھینس پالنا کیا ضروری ہے؟ یا اللہ کی رضا ضروری ہے؟ اللہ کی رضا کے آگے بھینس کیا چیز ہے؟ دکھا جلوہ وہی غارت گرے جانے حزین جلوہ، تیرے جلووں کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی چرانے والا نہ ہوتا تو بھینس بھیج دیتے، یا بھینس کی خدمت کے لیے نوکر رکھتے، اور ملازم کو دینے کے لیے اتنا پیسہ نہ ہوتا تو بھینس ہی نہ رکھتے۔ کیوں بھائی، جب ہم اللہ کے نام پر سر بیچ سکتے ہیں تو بھینس بیچنا کیا کوئی مشکل ہے؟ جب اللہ نے مومن کا سر خریدا ہوا ہے تو پھر یہ بھینس وغیرہ سب بہانے ہیں۔ اصل میں ایمان میں قوت نہیں رہی، جس دن ایمان میں قوت آ جائے گی مشکل عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی صحبت سے یقین میں قوت آ جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ نے ایک ہندو چمار کو زمینداروں کھیت جوتنے والا تھا کچھ زیادہ ڈانٹ دیا، مگر بعد میں اس سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں زیادہ ڈانٹ دیا ہے، قیامت کے دن مجھے پکڑنا مت۔ تمام زمیندار حضرت سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ تو ہمارے کسانوں کا مزاج خراب کر دیں گے، پھر ہماری زمینداری کیسے چلے گی؟ جب تک ہم ان کو بے گناہ 10 جوتے نہیں ماریں گے، 10-20 گالیاں نہیں دیں گے، یہ صحیح سے حل نہیں چلاتے، اور یہ ایک مولانا آ گئے ہیں، انہوں نے تو ہماری زندگی زمینداری چلانی مشکل کر دی۔ تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن چھاؤں سے ہجرت فرما لی۔ فرمایا اگر تم ناراض ہوتے ہو تو میں تمہارا وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کافر کو بھی بے قصور نہیں ماروں گا، انسان تو کیا، کسی چونٹی کو بھی نہیں ماروں گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی یہی تفسیر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے اپنی شرح امداۃ القاری میں لکھی ہے۔ حدیث شریف المسلم من سلیم المسلمون کی شرح میں لکھتے ہیں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابرار بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو چوٹی کو بھی نہیں ستاتے، سنبھل کر چلتے ہیں کہ کسی چوٹی پر پیر نہ آ جائے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور اللہ کی کسی نافرمانی پر راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا میرے شیخ نے تمام زمینداروں سے فرمایا، ہم تو اللہ کو راضی کریں گے، اگر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہم تمہارا وطن ہی چھوڑتے ہیں۔ بعد میں کافی عرصے بعد پھولپور تشریف لائے، سارے زمیندار، ساری برادری ناراض ہو گئی، لیکن پرواہ نہیں کی، آخر میں ساری دنیا قدموں میں آ گئی۔ جبکہ ہم لوگ انسانوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، مخلوق کی رضا بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے جب گول ٹوپی پہنی، لمبا کرتا پہنا، تو پورے یو پی کے ڈپٹی کلکٹروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اس پر خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے عرض کیا، بہت پیارا شعر ہے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. تو بات میں نے یہ شروع کی تھی جب ناموافق حالات آ جائیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ چھوڑنے کا صدمہ و غم, برادری اور معاشرے کی بغاوت سب برداشت کر لو, لیکن اللہ کو ناراض مت کرو. بیوی ناراض ہو جائے, چھوٹے بچے کہیں ہم تو تصویر رکھیں گے, لیکن کسی طرح سے ان کو مت رکھنے دو. حکمت کے ساتھ موعظت ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنے گھر سے تصویر نکالنی ہے اور بچے رو رہے ہیں اور بیوی بھی لڑ رہی ہے, تو پہلے ایک ریل گاڑی خرید کر لاؤ اور موٹر گاڑی لے آؤ جس میں تصویر نہ ہو, کچھ گیند وغیرہ بھی لے آؤ, تھوڑا سا پیسہ خرچہ کرو بھائی. جہاں بخل حرام ہے, ویسے تو بخل حرام ہے ہی, یعنی کنجوسی حرام ہے ہی, لیکن یہاں تو یہ شخص بالکل ہی کنجوس مکھی چوس بنا ہوا ہے. یہ بس نصیحت تو کرتا ہے مگر جو دین سیکھنے والے ہیں ان کو ایک پیالی چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے جو اردو سے کتابیں پڑھ کر مولوی بنے تھے, یعنی اردو کی فقہ, بہشتی دیور وغیرہ پڑھ کر مولوی مشہور ہو گئے. عالم نہیں تھے, ایسے گاؤں میں ہوتے ہیں مولوی لوگ. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تھا, جگہ نہیں نام لے رہا, تو ہم وہ مشہور تھا کہ عالم. میں نے کہا عالم آپ ہی نکاح پڑھائے. انہوں نے جب نکاح پڑھایا تو اللہ عربی کو آئی نہیں رہی ان کی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھے جا رہے ہیں, مشہور عالم. پھر میں نے ہی دوبارہ نکاح پڑھایا. میں نے کہا بےچارے کا مسئلہ نہ ہو جائے, میں نے نکاح پڑھایا. پھر وہ جو مشہور ساری جو ہمارے پاس تھا وہ نکاح پڑھایا. بےچارے وہ عالم مشہور اور عربی پڑھنی نہیں آ رہی ان کو. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو گاؤں والوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب کو سمجھا دو, ممبر پر ہم کو کہتے ہیں اللہ والے بن جاؤ, تو ہم انہیں اللہ والا سمجھتے ہیں, لہٰذا مخلوق پر ان کو رحم دل ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنے کھیت کے لیے پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پانی نہیں دیں گے. ایک مرتبہ بھی ان مولوی صاحب کا مہمان ہوا, میں بھی ایک مہمان ہوا, حضرت والا فرما رہے ہیں, ہم دو آدمی تھے, اختر ایک اور مولانا صاحب, تو ان کی ملکیت میں تقریباً 100 مرغیاں تھیں جو دانہ چگ رہی تھیں, مگر انہوں نے ہمیں مسلسل کئی دن تک دال کھلائی. سن رہے ہو, مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور کھلا رہے ہیں دال حضرت والا کو. ایسے لوگ ہیں ہماری نظر میں. بھائی مہمان کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے, یہ بھی تو حکم ہے, تعلیم الدین میں لکھا ہوا ہے. اور بعض لوگوں میں بخل ہوتا ہے اور گاؤں والوں میں اور زیادہ ہوتا ہے. میں تو صبر کرتا رہا, وہاں میرے ساتھ جو تھے وہ الہ آباد کے تھے, بڑے پر مذاق تھے. ان مولوی صاحب سے کہا, بھائی مولوی صاحب تمہارے دال میں مجھے وہ مزہ آیا کہ کچھ پوچھو مت, یا اپنے گاؤں سے شہر آیا کرو, مقدمے وغیرہ کے لیے گاؤں والے شہر آتے رہتے ہیں, تو کسی مٹی کی کلیا میں تھوڑی سی دال بھی لیتے آیا کرو, مٹی کی اس میں برتن میں دال بھی لیتے آیا کرو. بعد میں مجھ سے کان میں کہنے لگے, میں نے ان کو وہ جوتا مارا ہے کہ اگر کچھ عقل رکھتا ہو تو سمجھ جائے گا. تو کنجوسی سے بخل سے دین نہیں پھیلتا, لہذا ایسے موقع پر فوراً بچوں کا دل خوش کرنے کے لیے دوسرا کھلونا لے آؤ, تاکہ گھر میں شور و غل نہ مچے. بیوی کو پردہ کرانا ہے تو پہلے نامحرم رشتے داروں کو سمجھاؤ, سب کو جمع کر کے حدیثیں سناؤ, پھر ان سے کہو آپ میرے خون کے رشتے ہیں, آپ کی خدمت کے لائق جو کچھ شریعت کی حدود میں ہے ہم کبھی ان سے انکار نہیں کریں گے, ورنہ رشتے دار سمجھتے ہیں کہ اب تو ان سے ہمارا رشتہ ہی نہیں رہا, یعنی انہوں نے پردہ کر لیا, گویا اب یہ ہمارا کوئی حق ادا نہیں کریں گے. یہ ذہن نہ بننے دیجیے, یہ بہت پیاری بات ہے, یہ رشتے داروں کا ذہن نہ بنے کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا. یہ ذہن مت بننے دیجئے, ان کو اور زیادہ دینے کی کوشش کیجئے. لین دین, تحفہ, ہدیہ عزیز و اقارب کو زیادہ دو, ان کا حق ادا کرو. انشاءاللہ جب آپ ان کی اس محبت سے خدمت کریں گے تو آپ کے قریب ہوں گے. کیا بات ہے میرے شیخ کی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. کتنی پیاری باتیں سمجھا رہے ہیں, بس ایک دو صفحے رہتے ہیں, اس کو سن لیجئے, بہت پیاری بات ہے. اگر ہم سارے مولوی جتنے بیٹھے ہوئے مولوی ٹائپ لوگ, اللہ سچا اللہ والا بن, مولوی تو مولا والا ہوتا ہے, اگر اس پر عمل کر لیں تو پورا خاندان اللہ والا بن جائے. یہ بہت پیاری بات اس وقت آ رہی ہے, جب آپ ان کی اس محبت سے خدمت کریں گے تو آپ کے قریب ہوں گے, آپ کی بات مان لیں گے. جیسے ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب خاتم علی نے کیا, پورا خاندان اب ان سے بیعت ہو گیا. ہم لوگ خوش طریقے سے ان کو حکم تو سنا دیتے ہیں, لیکن جو ایک کمی ہے تالیف قلب نہیں کرتے. تالیف قلب بھائی, پہلے زمین کو جوتا جاتا ہے پھر اس کو برابر کرتے ہیں. سنو بھائی غور سے, ادھر ادھر مت دیکھو, یہ ذہن کہیں اور چلے جائے گا, آپ کا ذہن کہیں اور ہی رہتا ہے بس. پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے زمین کو جوتا جاتا ہے پھر اس کو برابر کرتے ہیں پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. ہم بس بیج بکھیر دیتے ہیں, محنت نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا اس طریقے سے حکمت کے ساتھ نصیحت کا اہتمام کیا جائے. اب حکمت کے ساتھ گھر سے منکرات کیسے ختم کیے جائیں, اس پر تازہ واقعہ سنیے. کراچی میں ایک صاحب حکیم الامت کی مجاہد صحبت تھے, حضرت مولانا ابراہ صاحب نے ان کو خلافت بھی دی تھی. ان کے گھر میں لڑکے ٹیلی ویژن چلا رہے تھے, بس ایک دن انہوں نے اپنے چوکیدار سے جو گیٹ پر ملازم ہوتا ہے اس سے کہا تم آج اس ٹی وی کو لے جا کر شہر میں بیچ ڈالو یا کسی کو دے دو یا ضائع کر دو. یہ کام کروا کر وہ خود غائب ہو گئے. جب گھر میں شور مچا تو یہ بھی شور مچانے والوں میں شامل ہو گئے. کیا ہوا کیا ہوا, ٹی وی کوئی چور تو نہیں لے گیا؟ یہ نہیں کہا کہ چور لے گیا, یہ کہا کہ کوئی چور تو گھر میں نہیں آیا تھا. اس طریقے سے اس کو گم کروا دیا. دیکھا آپ نے, اگر فکر ہو تو اللہ رستہ نکال دیتے. میں نے بھی حکمت کے ساتھ حیدرآباد کے گھر سے ٹی وی نکالا تھا. میں نے واقعہ سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو. رمضان کے موقع پہ سب لوگ سمجھتے ٹی وی کہیں رکھ دیا چھپا کے, میں نے تو جا کے کچرے میں جلا دیا. پتہ نہیں ٹی وی شاید کوئی لے گیا, کوئی بلا آئی تھی, کوئی چوڑے لا کے لے گئی ٹی وی. خیر یہ بات میں نے شروع کی تھی, جب کبھی ناموافق حالات پیش آئے تو اس وقت نعمت کا حق کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ مالک نعمت کی مرضی کے مطابق نعمت کو استعمال کیا جائے. اس کا نام شکر نعمت ہے. اور نعمت کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ کفران نعمت ہے. مثلا آنکھوں سے بدنظری کرنا یہ کفران نعمت ہے. یہ نعمت بصارت کی ناشکری ہے, کیونکہ جس نے آنکھ دی ہے وہ اس عمل سے راضی نہیں ہے. اسی طرح کان سے گانے سننا ہے, نامحرم عورتوں سے باتیں کر کے مزہ لینا, یہ کان کی سماعت قوت سامہ کی نعمت کی ناشکری ہے. جبکہ کان کا شکر کیا ہے؟ ماں باپ کی بات سنے, شیخ کی بات سنے, تلاوت سنے, اللہ والوں کی بات سنے, سمعنا کے ساتھ اطعنا بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے, اگر کبھی غم پہنچ جائے, حالات ناسازگار ہوں, تو سمجھ لیجیے اب اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق دینے والے ہیں. یہ مسئلہ خوب سمجھ لو. اس بات کو میں شروع میں بیان کرنے والا تھا مگر بات پر بات نکلتی چلی گئی. خیر اب مختصراً ہی بیان کرتا ہوں, پھر کبھی تفصیل سے عرض کر دوں گا انشاءاللہ. جب کسی کو بھی غم آئے, اسباب غم پیدا ہو جائیں, ناموافق حالات آ جائیں, عزت کو نقصان پہنچ جائے یا کوئی ایسے غم کے حالات پیش آ جائیں, تو اگر وہ شخص اللہ کی طرف سے صحیح راستے پر ہے, سنت شریعت کا متبع ہے, تو سمجھ لو یہ اب اس کو بہت زبردست ترقی ملنے والی ہے. غم کا آنا یہ پیش خیمہ ہے نسبت مع اللہ کے اعلیٰ مقام ملنے کا, بلکہ مقام صدیقیت ملنے کا. حضرت والا کو جو فالج گرا تھا اس کے بعد سے بہت ہزاروں نوجوان حضرت والا سے بیعت ہو گئے. یہ غم آیا مگر اتنے لاکھوں لوگ ان سے بیعت ہو گئے, پوری دنیا میں فیض پھیل گیا. سیدھے ہاتھ پہ حضرت والا کے فالج گرا تھا, پھر بعد میں حضرت والا نے ارشاد بھی فرمانا شروع کر دیا, پھر تو زبان اس سب کچھ عرصے کے لیے حضرت والا کی زبان بھی بند ہو گئی تھی مبارک, اور اس کے بعد اتنی کھلی کہ سارے عالم میں سفر بھی ہوئے. بشرط یہ کہ اتباع سنت اتباع شریعت کے ساتھ ہو. اس کی آسان سی مثال حضرت خواجہ صاحب کے اس شعر میں ہے, سوگ میں کس کی شرکت ہو گئی, بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. یعنی اللہ سے تعلق صحیح ہے, انشاءاللہ اس تعلق کی برکت سے غم کی مجلس خوشی کی مجلس بن جاتی ہے, غم خوشی بن جائے گا. اللہ اللہ کیا شان بیان کی حکیم الامت نے, اس کی کیسی بہترین شرح فرمائی. یہ دنیا والے تو غم کے اسباب کو ہٹا کر خوشی کے اسباب لاتے ہیں, لیکن اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ غم کی ذات ہی کو خوشی بنا دیتے ہیں. جس کو ہم پیر کی بیڑی سمجھتے ہیں کہ ہائے کیا مصیبت کی زنجیریں لگی ہوئی ہیں, ان زنجیروں کو اللہ آزادی اور خوشی کی زنجیر بنا دیتا ہے. اللہ کی ذات وہ عالی ذات ہے. اب سنو, غم اور مصیبت کے حالات میں دو کام کرنے ہیں. غم کے حالات کے دو حق ہیں. نمبر ایک, اللہ سے عافیت کی دعا مانگے. ایسے حالات میں اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا یہ ادائے حقوق بندگی ہے. اس میں اپنے ذوف اور عجز کا اظہار اور اقرار ہے. ادائے حق کے بندگی ہے کہ میرا بندہ اپنے ذوف کا اقرار کر رہا ہے کہ غم زیادہ ہونے سے دل کمزور ہو جائے گا, ہم ضعیف ہیں, ناتواں ہیں, اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس غم کو عافیت سے بدل دیں. پہلا کیا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ سے عافیت مانگیں گے. نمبر دو, اس کی کوشش کریں دل سے اس پر راضی رہے. اگر دعا قبول نہ ہوئی, اسی حالت میں رہا, اللہ سے شکایت نہیں کروں گا. یہی تسلیم و رضا ہے, یعنی اس پر راضی رہے. یہ ادائے حقوق کے مالک ہیں کہ اے آپ ہمارے مالک ہیں, وہ بھی ارحم الراحمین مالک ہیں. اس بات کا یقین رکھے اس غم میں ضرور ہمارا کوئی فائدہ ہے. اس فائدے کا یقین کرنا فرض عین ہے. دعا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے, کبھی ظہور دیر سے کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بندہ اور مانگتا رہے, ابھی اور مانگتا رہے. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو دعاؤں میں اڑ کے مانگتا ہے, گڑ گڑا کے لپٹے ہوئے بار بار مانگتا ہے. ایک دعا کو کم از کم 3 مرتبہ مانگنا سنت ہے. مثلا کوئی غم آیا تو آپ کم از کم 3 دفعہ مانگو, یا اللہ میرا غم دور کر دے, یا اللہ میرے غم کو خوشی سے بدل دے, یا اللہ میری تکلیف دور کر دے. کم از کم 3 مرتبہ ربا کا نام تو منہ سے نکلتا ہے. یہ حاجتیں بڑی نعمت ہیں, اسی بہانے سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور مناجات کے ذریعے اللہ کا قرب بڑھاتے ہیں. خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا, امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. یعنی اللہ تمہاری کوئی آرزو یا خواہش پوری نہ کرے تو سمجھ لو یہ اللہ میاں نے تمہارے لیے مسلسل درخواست کرنے کا ایک بہانہ پیدا کر دیا ہے، چاہتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ میرے سامنے اٹھے رہیں، مجھ سے دور نہ جائیں۔ بابا جس بیٹے کو زیادہ پیار کرتا ہے کہ بیٹا میرا سامنے رہے، بیٹا کہتا ہے مجھے کمانے جانا ہے تو باپ کہتا ہے جتنا کمائے گا اتنا پیسہ مجھ سے لے لے، تجھے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ تو ربا بھی بعض بندوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دیر تک مناجات کرے، دعا زیادہ دیر تک مانگے۔ اس لیے خواجہ صاحب کے دل پر صدمہ آیا، ان کا اللہ سے قرب بڑھ گیا، فرمایا بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی۔ بعض وقت مخلوق کی دشمنی رحمت بن جاتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، نہیں مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، مخلوق کی بے وفائی سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور شکستہ دل ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں انا عند المنکسرت قلوبهم لاجلی، ملا علی قاری نے لکھا ہے، حدیث صحیح ہے، موضوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ بس ایک دو پیج ہیں، یہ سن لیجئے، ٹوٹے ہوئے دل ہیں ہم سب کے، جو بھی تعلق اللہ والوں سے رکھتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتے ہیں۔ تو غموں سے دل شکستہ ہوا اور شکستہ دل اللہ سے زیادہ قریب ہوا۔ پھر یہ کہ دشمنی خلق سے اللہ سے تعلق تو بڑھتا ہی ہے، حب جاہ بھی ٹوٹ جاتی ہے جو مشکل سے نکلتی ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، آخر و شعین یخرج من راس صدیقین محبت الجاہ، یعنی صدیقین کے سر سے سب سے آخر میں حب جاہ نکلتی ہے، جبکہ یہی جاہ کی بیماری شکستہ دل سے جلد نکل جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کے دل پر جب غم آیا، مخلوق نے ستایا یا کوئی اور بات ہوگی، ان کا یہ شعر سن لیجئے، بہت پیارا شعر ہے، نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں۔ جب گھر بنایا جاتا ہے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے نہیں، سبحان اللہ، اگر دل کی آرزو توڑی جا رہی ہے، دل پر غم آ رہے ہیں، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ اس کو اسباب تکوینی کہتے ہیں، تکوینی طور پر غم اور صدمے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا حکیم الامت بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اگر مخلوق بے وفائی کرے، ستائے یا کوئی اور مشکل حالات پیش آ جائیں تو گھبراؤ مت، اللہ کی حکم پر نظر رکھو کہ یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، مخلوق سے کاٹ کر اپنے سے جوڑ رہے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا وہی کہنا چاہیے، لا تصریب علیکم الیوم، پھر فرمایا، من ينظر الی الخلق بعین قضاء الحق لا یفنی ایامہم بمخاصمتہم سمتہم، جو اللہ کی قضا کی آنکھ سے مخلوق کو دیکھتا ہے وہ اپنے ایام زندگی کو لوگوں کی جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتا، وہی کرتا ہے یوسف علیہ السلام نے جو کیا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی اپنے قلب کو اللہ کے لیے فارغ رکھو، دل میں اپنی طرف سے غم مت لاؤ۔ بھانجے نے ستا دیا، ماموں نے ستا دیا، مریدوں نے ستا دیا، رشتہ داروں نے کچھ کر دیا، سوچو کہ اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر یہی ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے کیے پر معافی مانگے تو کہہ دو جاؤ بھائی معاف بھی کر دیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی لگا ہوا ہے، اگر ماموں نے زمین قبضہ کر کے دبا لی تو وہاں پر لا تصریب علیکم الیوم نہیں ہے، وہاں پر مقدمہ کر کے اپنا حق لو۔ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں جن حالات میں صبر کا بتایا، وہ حالات ہیں جیسے کسی نے زبان سے کچھ غیبت کر دیا، کچھ بے وفائی کر دی، پہلے خوب آنا جانا تھا پھر ایک دم سے بائیکاٹ کر دیا، تعلق منقطع کر دیا، اس قسم کے صدمات کا بتا رہا ہوں، اس لیے علماء سے پوچھنا بھی چاہیے۔ آج کی مجلس اس بات پر ختم کرتا ہوں، دعا کیجئے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بخاری شریف میں اس کو زین العین فرمایا، یعنی آنکھوں کا زنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نامحرم عورتوں حسین لڑکوں سے کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گانے بجانے سے، اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے غیبت سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ علی نبی الامی۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، ہم سب کو ہمارے گھر والوں، متعلقین متعلقان، حاضرین حاضرین، حاضرات، غائبین غائبات، سب کو جذب فرما کے اللہ والا بنا کر اولیاء صدیقین کی خطیں منتہا تک پہنچا دے۔ اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرما، اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمت طاقت عطا فرما، صبر و ہمت عطا فرما، استقامت علی الدین، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، آپ راضی ہو جائیے، اس بیان و قبول فرما لیں، ہم سب کی اصلاح فرما دیں، اپنا فضل کرم مشیت رحمت شامل حال فرما دے، اے اللہ خاص فضل کرم مشیت شامل حال فرما دے، ہم پہ وہ رحمت نازل فرما جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں اور گناہوں کی وجہ سے بدبخت نہ فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، جو بیمار صحت عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز حاجت پوری فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر۔ ڈرائیور ہے کیا نیچے گاڑی میں؟ ان کو دے دیں پینا. پھر آواز صاف ہوئی بعد میں, یہ چیز سیٹ کر لینا آپ تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو. ابھی آواز صاف گئی ہے. السلام علیکم سائیں, ادھر کے کیا حال ہے؟ بند کر دیا.